internet adresimizden sesimizi duyabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Yeni bir haftanın başından hepinize iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Öç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Cumhur Ünal ve yayın sorumlumuz Sevda Küskü adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlarıma dönüyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Evet, programa bu hafta coşkulu başlayalım dediğimiz iyi oldu. Çünkü nasıl başlarsak bir anda öyle, evet nahıl, böyle. Nahıl. Evet, nasıl başlarsak öyle giderim. Kısa hali nahıl. Evet, giderim. İlk olarak senin köşenle başlamak istiyoruz Ege. Evet Ege. Onu hafta sonu hayvan taklitleri köşesini hafta sonu düşünmüşsün. Evet, biz çünkü sevgili dinleyicilerimize söyleyeyim, sevgili dinleyiciler, ben Ankara dışındaydım. Fahir'in de çeşit çeşit etkinliklere katıldığını biliyorum hafta sonu burada, ama Ege hafta sonu boyunca çalıştı ve telefonlarımızın özelliği gereği konferans sistemi kurarak ikimize, yani Fahir ve bana bir hazırladığı espriyi yaptı. Bunu dedi pazartesi günü köşemizde hiçbir konu konuşulmadan yapacağım dedi. Evet Ege, söz sende. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle biraz hazırlıksız yakaladınız beni, çünkü kostümlerim falan yanımda değil. Hani diyeceksiniz ki radyoda kostüm ne alakası, o benim biraz role girmem için şey ne? Şart. Yani araç, çünkü araç. Hani bir anda kendimi bir hayvan gibi bulamıyorum ama hemen programın başında mı hemen yoksa ortada mı patlatalım hayır, böyle? Hayır. Programın başında ben istiyorum, çünkü yani bak daha iletişim yollarını, kanallarımızın numaralarını vermedik. Telefon numarasını vermedik. Hemen bundan önce, yani ilk yapılması gereken bence bu. Şimdi hemen yap. Çünkü yani şeyi de çok önemseme. Hayır, sen ne diyorsun bilmiyorum. Tabii, yani kıyafetlerin olması. Hayır yani şimdi çok önemseme. Biz senin o kıyafetler içinde zaten hayal ediyoruz. Tüm dinleyicilerimizde. Evet. Dinleyicilerimizi hayal edecek. Sen birinci saniye hayvan taklitlerinin ilkinin birinci saniyesini yaptığın zaman hemen anlayacak zaten dinleyicilerimiz. Yani köşenin başarısı da buradan gelmiyorum. Doğru. Çok, yani hangi hayvan olduğu anlaşıldığı için seni orada o şekilde hayal edecekler. Yani tabii ki, ama biz bu radyoculuğa ilk girdiğimizde, hani bu işin inceliklerini öğrendiğimizde, hatırlarsanız hepimizin kendimize rol model olarak seçtiğimiz Atilla Aliler bizi bir köşeye çekmişti. Ve dedi evet, ki Atilla abiye de buradan selam söyleyelim. Radyoculuk dedi en başta bir atmosfer işidir. Yani o küçücük kutudan, dinleyicilerimizin bize dinlediği o küçücük kutudan seslerimizi değil, hayallerimizi onlarla paylaşmalıyız. Önce bir atmosfer oluşturmalıyız. Yoksa o atmosfer olmadan benim şimdi burada kuru kuru bir hayvan sesi çıkarma tat vermeyecek. Ama isterseniz onu yapmaya çalışalım. Atmosfer mi? Hı-hı, o havayı verelim yani. Ondan tamam, sonra. Hay hay. Nasıl vereceğiz? Şimdi benim çalıştığım hayvan sonuçta tabii ki yerli bir hayvan. Yerli bir hayvan ama. Yerli mi? Hı-hı. Yerli süt danası. Yerli gibi ama şeye bakarsan ne derler genel olarak hayvana bakarsan. Yerli süt danası isteniyor. Onu da yaparız. Onu çalışmadım ama egzotik bir hayvan yapacağım ben. Ne yapacaksın? Egzotik süt danası. Yap hadi Ege, bizde de. Yapacağım da mı? Sizle beraber olması lazım. Ha, biz ne yapacağız? Egzotik sesler mi yapacağız sana? Yani öyle bir şey düşünüyorum. Genetiğiyle oynanmış süt tanısı taklidi çok iyi yapar. Bence. Benim tanıdığım Ege. Genetiğiyle oynanmış süt tanısı. Yani önce egzotik bir müzik koy istersen of dinleyicilerimize. Tamam, hemen hazırlayayım. Yani şimdi burada birisi de şey diyecek. Bu canlandırmanın başında. Şu anda balta girmemiş ormanlardayız falan diyecek. Egzotizmde tamam. Sen de baltayı ne, nasıl bir araya getiriyorsun ya? Egzotik nedir? Bana egzotik meyve söyle. Egzotik ağacın dalından yapılmış bir balta sapı düşündüm. İstersen egzotik değil, endemik bir hayvan taklidi yap. Endemik değil çünkü egzotik ortamdan alınıp devşirilmiş bir hayvan. Tamam. Yani onu işte ama egzotik havasını vermemiz tamam, gerekiyor. Tamam, nasıl vereceğimizi... Sen böyle bir maceracı, belgesel sunucusu olacaksın. Oktay da hani böyle bunlara yol gösteren falan adamlar oluyor ya. Ne denir onlara? Egzotik olsun ne yani. Ne denir ona ya? Şaparon muydu öyle bir? Şaparon mu? Ne denir öyle bir Himalayalara şey? Gidersin. Himalayalara gidenlere. Şapan. İşte hayır neydi onların? Hadi hayır, söyleyin. Çok hadi. Ayıp, nasıl bilemeyiz bunu ya? Neydi? Ben pek Himalayalara çıkmadığımdan bilmemem normal. Maalesef şarpa olacaktı. Şarpa doğru. Ama şarpa da değil. Bu yer şarpası. Yer şarpası. Yer şarpası. Senin dediğin yer elması diye bir şey var. Yer şarpası diye bir şey yok. Yer şarpası da yani kısa boylu olduğu için şey gibi. TRT koridorlarında atlıları gördük. O dediğin yer elması esprisinin. Hayır canım, yer şarpası diye bir şey var yok ki. Dağlara çıkmıyoruz canım. Egzotik ormandayız. Ha. Balta girmemiş. Şehir orman... şarpası diyelim o zaman canım. Ormanda şehir bana... şarpasının ne işi var? İşte... Or şarp. Yer şarpası ne o zaman canım? Yer şarpası. Yani dağda değil, denize sıfır. Orşer olsun. Tamam ya. Orşer ne? Sahil şarpası. Orman şarpası. Olur. Orşer mi? Orşer olsun. Orşar olur. Orşar. Evet, bir orşer, bir macera perest. Orman şarpası. Ne macera? Macera perest. Macera belgeselci. Perest. Belgeselci. Sen şimdi ormanda böyle ilerleyeceksin. Şu anda binlerce yıldır burada varlığını sürdüren çok egzotik bir hayvanla karşılaşacağız falan diyeceksin. Oktay da aga bu gaba gaba falan bir şey diyecek. Ben yalnız ne diyeceğimi ben biliyorum zaten. Yani genel hava doğru. Yani... Atmosferi anlatıyorum sonuçta. Ondan sonra buradan daha sonrasını katırlarla devam etmemiz gerekiyor. Buradan daha sonrasını gidemiyoruz diyeceğiz. Hayır, evet. Buradan sonra katırlarla devam etmemiz gerekiyor diyeceksin. Ben orada bir katır tiplemem var zaten. Çok iyi. Tamam, evet. Harika oldu bence. Evet, sonra? Ondan sonra ilerliyorsunuz. İşte bu büyülü hayvan diyorsunuz. Orada ben hafta hayvan. Sonu esas çalıştığım hayvanı gösteriyorum. Tamam. Yani bir katır, bir de ismini vermek istemediğimiz bir başka hayvan. Sürpriz hayvan. Zaten katırı söyledim, öbürünün sürprizini bozmayayım. Tamam, hazır. Bu arada katırın da nasıl ses çıkardığını bilmeyen birçok kişi var. O da meraklı bekleniyor diye düşünüyor. Bir de bir şey soracağım. Ben bunu, bu macerayı radyoda mı yapıyorum, televizyonda mı yapıyorum? Televizyonda. Atmosfer işi dedik ya. Ha tamam, çünkü izleyiciler diye konuşacağım ya, bir türlü dinleyiciler hı-hı, diye tabii konuşacağım. Mükemmel bir soru sordun Fahir, evet. Yani bakalım bütün bu hafta sonu yaptığım çalışmalar amacına ulaşacak mı? Hazır mıyız? Hazırız. Bunun bir de adı olsun belgesel gibi. Çok güzel bir isim buldum ama Türkçe hatası içeriyor. Sıra önemli bakayım mi? Takip peşinde. Takip peşinde değil de... Yani biraz, ya bence biraz... Dil bilgisi olarak sıkıntılı ama heyecan var. Yani biraz şey olsun. Hem takip var hem de bir şeyin peşinde olmak. Şimdi bu köşe olacak ya. Haftada hı-hı bir mi yapacağız bunu? Yoksa sürekli başlayıp... Sürek avı. Sürek avı tipi bir şey. Yani sürekliliğini veren bir şey olsun. Ya da lazım. Bence biraz daha şey olabilir. Biraz daha hani teknoloji de girsin içine. Mega takip. Çok güzel oldu. Mega takipte bu hafta diye başlayacaksın. Veya ben istersen mega takipte geçen hafta diyeyim. Tamam mı? Sanki orada gene başka bir hayvan bulmuşsun. Ama bu pilot bölüm değil mi? Hayır canım. Hayır canım. Büyük aylardır devam eden program Oktay sende. İlk defa yapıyoruz ama ya. Bunu belki biz ilk defa yapıyoruz ama aylardır yapan yapmış. Hazırsanız mega takibe giriyoruz hep birlikte. Çok güzel olacak sevgili dinleyiciler. Bence... radyolarda ne dinliyorsunuz diyenlere de ya ben öyle çok radyo dinlemiyorum, dinlediğim zaman da belgesel dinliyorum diyebileceksiniz rahatlıkla. Hazırsanız mega takipte evet başlıyoruz. Mega takipte geçtiğimiz hafta bu taraftan, evet şu anda rehberimiz Olşa bu taraftan gitmemizi, buraya diyor, buraya doğru gitmemizi istiyor. Mega takip. Evet sevgili macera severler, bir mega takipte daha yine bu egzotik hayvanın peşindeyiz. Neydi bu egzotik hayvan? Nerede yaşıyordu? Ne yiyordu? Ne içiyordu? Bu hafta rehberimiz Orşay'la beraber ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz şu anda. Ellerimizde maket bıçaklarıyla ilerlemeye çalışıyoruz. bu taraf. Evet, Orşa bu yandan diyor. O yana gidiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yine bu ormanın derinliklerinde türlü türlü maceralar yaşadık. Evet, geçen hafta yine çok acayip maceralar yaşadık. Siz yoktunuz, kaçırdınız hepsini. Evet, geçen hafta vahşi katırlarla, evet, vahşi katırların saldırısına uğramıştık. Evet, Orşa diyor ki, bundan sonrasını ilerleyemeyeceğiz. Çünkü bundan sonrasına katırlarla devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten. Ne oldu, için beğenmediniz bu katır taklidimi? Abi tam şey olmamış ya. Nesini beğenmiyorsun? Bu katır illa anıracak diye bir şey yok ki. Evet, doğru söylüyorsun. Katır, sessiz katırlar var. Yani eğitimli bir katır bu sonuçta. Sonuç. Eşek olsa devamlı anırıyor mu eşek? Affedersin, senden benden eğitimli. Hiç sesi çıkmadan tıkır tıkır gidiyor. O yüzden siz devam edin şimdi. Ya devam edelim mi var? Nereye kadar devam edeceğiz? Egzotik hayvanı bulacaksınız. Evet, katırlarla yolculuğumuzun da buradan sonra katırlarla da devam edemiyoruz sevgili macera severler. Rehberimiz Orşa katırlarımızı saldı ve biz yolumuza yayan devam edeceğiz. Belki sandalet. Evet, sandaletlerimizi ayaklarımıza giydik ve bundan sonrasını sandaletlerle devam. Ben de anlamıyorum ne dediğini, ben de anlamıyorum. Evet, daha doğru. Evet, çoraplarımızı. Evet, benim de uzun süredir bu macera yaşamam. Anladığım kadarıyla sandaleti çorapsız giyiyor. Yani evet. Sen şimdi Alman ekolünden geldiğin için çorapla sandaleti birlikte giyiyor. Evet, doğru söylüyorsun. Sandaleti çorapsız giyiyor. Çorapın çıkın. Bu egzotik hayvanı umarız çok yakın bir... Bu yana. Ege, sen de şu egzotik hayvanı getir artık ne? İşte gördüm. İnanılmaz bir görüntü. Karşımızda egzotik hayvan diyeceksin. Evet, sevgili macera severler. Bir inanılmaz bir ilk, dünyanın en egzotik hayvanını bulduk. Egzotik. Evet, egzotik hayvana doğru yaklaşıyoruz şu anda. Gördük onu. Orada görüküyor. Evet, onun yanına şimdi doğru gidiyoruz. Usul usul ürkütmemeye çalışacağız. Şimdi de sesini duyuyoruz. Yani. Şimdi de sesini. Babacım! Babacım! Katil! Babacım! Hani pazarlama! Evet, sevgili egzotik severler, bir egzotik, mega egzotik programın adı neydi? Mega takip. Mega takibin daha sonuna geldik. Haftaya bambaşka egzotik hayvanlarla yeniden birlikte olunca etek. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Babacım, hoşça kalın. Mega takip. Yani bütün bir hafta boyunca benim çalışmam iyi olmuş da siz biraz hazırlıksız gibiydiniz. Evet ya. Ben evet. Çünkü üstüme düşeni çok güzel yaptım. Bizim yani. Son dakikada... Katır son dakikada doğaçlama olduğundan biraz zayıf oldu ama... Bana çeviriler 2 dakika önce geldi. Ve Oktay çok zor durumda kaldı yani. Ne dediği de anlaşılmıyor. Bazı kelimeleri yanlış telaffuz ettim ben. Çok az şey anlaşıldı gibi hissettim. Ya, ama güzeldi nasıl. Oktay. Güzel yani, oradan aslında biraz dikkatle dinlendiği zaman ağır çekimde falan oradan... Hı-hı. Ben çorap falan anladım yani, sandalet, çorap... Hep böyle dünya literatürüne geçmiş şeyleri kullandı. Mesela burada da sandalet. Almanya'da da sandalet. Çorap sandalet. Öyle. Çorap yine aynı şekilde ve bu yana. Dünyanın her yerinde nereye gitmek istersen bu yana diye bir cevap alabilirsin. Yani metinler yeni elime geldiği için bizden bu kadar. Ama olsun yani, olsun. Yani güzel şey oldu da sürpriz bile bitti sonu. Nasıl bir sürpriz vardı orada? Çünkü yani, o sürprizden ben faydalanamadım. Şöyle bir sürpriz oldu. Sürpriz vardı. Valla şöyle bir sürpriz oldu. Neydi o sürpriz? Bizim tanıdığı bir hayvanı egzotik hayvan diye sunan ama bir programmış ben, bu. Ama ben ne dedim? Egzotik bir hayvanı devşirmişiz. Kendimize göre değerlerle eğitmişiz. Şimdi sen nerede papağan gördün? Papağan egzotik hayvan. Sen ona babacım dedirtirsen bütün esprisi gidiyor. Ben ama nerede gördüm? Evet, ben İspanya'da gördüm. Ağaçlarda mesela bizde güvercin var ya. Onlarda mesela papağanlar. Türlü türlü şeyler, egzotik hayvanlar vardı. Sokak egzotik hayvanları. Olabiliyor öyle, bazı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Olabiliyor öyle şeyler. Söylemiş miydim olabildiğini? Neyse canım, güzel, bitti gitti. Bir mega takibin daha sonuna geldik. Bakalım yeni egzotik dünyasında neler olacak. O zaman programı bomba gibi açtığımıza göre. Murat Bey'den bir mail gelmiş. Ne demiş? O sizin rehber diye tuttuğunuz adam Bay Meraklı mıydı diyor. Yok, değildi. P Bir kere bu Afro-Amerikan. Bilmiyorum da. Bay Meraklı. Aslında Bay zaten. Meraklı diye bir köşede yapabilirsin Oktay. Aynı yaptıcı. Onu ben çok iyi yapardım biliyorsunuz değil mi? Onu esas hiç şaşırmadım. Yani onu yıllarca ben takip ettim. En hatırlarsınız. Neydi bir pazar... Pazar programı tabii içerisinde. Telepazar, telepazarın pazar. İçinde. Ya çok özür dilerim ama Bay Meraklı'yla Orşar'ın pek yani ben bir alakasını sezemedim. Çünkü mesela Bay Meraklı her cümlesinden sonra gülüyor diye hatırlıyorum ben. Ya da en kötü iki cümlede bir güler diye biliyorum. Orşar o kadar uzun konuştu bir gülme şeyi duymadık. Tabii yani o şey gereği ne derler ona... senaryo gereği diyelim biz ona. Değişik yorumlamalar olabiliyor. Değişik. Yani. Değişik. Ben size isterseniz bir meraklı taklidi yapmayayım. Yap bence aslında madem bugün taklit bombalarıyla başladık programı bir meraklısız. Haftaya tiksinerek başlamasın dinleyicilerimiz diye ben yani yaşadıkları hayattan, bizden, niye canım, ben radyodan. Hafta sonu hayvan taklitleri çalıştıysan. Çalıştım sen de, tabii ben de çalıştım. Bütün hayatım boyunca bugünü beklemedin. Ayrıca benim yaşam. De her hafta sonu çalıştığım bir şey var. Bugüne kadar utanıyordum. Bu bizim artık hobimiz bugün, aslında. Onu bu, da söyleyeyim. Bu benim için bir fırsat olacak. Bugün benim de bir sürprizim var tamam, size. Yani onu da dinleyicilerimize söyleyeyim ben. Bu bizim bir hobimiz. Hobi olarak yani mesela kimisi cilt yapar, kimisi halı yapar, kimisi ahşapla uğraşır. Kimisi de taklitle uğraşır. Eski yıllarda televizyonlarda bu tür imkanlar vardı. Böyle yarışmalar oluyordu. Katılabiliyorlardı. Hatta Şafak Sezer falan da böyle yarışmalar sonucunda ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. İner misin çıkar mısınlar dönemi falanlar filanlar olduğu dönemler. Şimdi bizim imkanımız yok. Biz kendi aramızda o tür şeyler yapıyoruz. Ve birbirimize yapıyorduk. Bugün de sizle paylaşma fırsatını elde ettik. Değil mi? Tabii ki buyurun. Buyurun derken. Yapın işte şeyi. Hayvan. Bay Meraklı'yı. Tabii. Şimdi onun ben biraz açıklayacağım. Çünkü yeni dinleyicilerimiz dediğim genç bir kuşak. Gençler bilmiyor. Bay Meraklı'nın ne olduğunu bilmiyor. Gerçi bir dönem çok garip bir şekilde bir reklamlarda falan çıkmıştı. Belki oradan hatırlayan vardı. Tabii. Onun müziği de vardı biliyorsunuz. Tabii dediniz buyurun. Tabii. Tabii deyince çünkü sözün bittiği yere geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, durup dururken sözün bittiği yere geldik yahu. Daha diye başlatırlarsınız. Yapsana bir fail. Dur bir dakika, sesi bulamadım ya. Bir de sinirlendim. Tek sorun o yani. Evet, sesi bulamadım. Daha. Babakan ne dedi şehri? Ya bu kadar tam konsantre olamadım. Ama sonunu şöyle hatırlıyorum. Bolum bolum bolum bolum diye bitti bir müziği. Ama bence Abaragandi zaten biraz şey yapmıştır. Oradan size yeterince çağrışım yapmıştır. Eğer sizin de bu tür yetenekleriniz varsa böyle kimsenin aklında kalmamış ya da kalmış da yani yeteneğiniz olduğuna inanıyorsanız siz de bizlerle paylaşabilirsiniz. Çünkü yetenekli dinleyicilerimiz mi? Bugün genç yetenekler diye. Genç yetenekler yapalım veya evet. Şöyle yani. Ben genç derken taktidini... orada, evet özür dilerim. Genç derken yaş anlamında genç değil. Anlatabiliyor muyum onu? Onu anlattım tahmin ediyorum. Ham, sözümü. Ham düşünceleri dolayısıyla mı gençti? Anlamadım. Yani tecrübe olarak diyorsun. Evet. Evet. Keşke tabii deseydim. Tabii. Hayır. Şöyle de olabilir. Yani ben mesela şunu taklidini çok güzel yaparım diyen de olabilir. Veya siz şunun taklidini yapın diyen dinleyicilerimiz de arayabilir. İstek taklitleri İstek de alabiliriz. Taklitler. Çünkü Fahir Öğüncü'nün diğer bir ismi. Sence neden? Taklit Bankası. Veya daha doğrusu Fahir'in esas ismini söyleyelim çünkü başka yerlerde bu isimle iş yapıyor Fahir'in, o kimliğini gizlemek istiyordu ama söyleyelim o zaman. Yani ama çok ifşa da etmeyin yani. Tabii şu anda radyoların başında ben çok umarım çok fazla dillendirmezlerse dinleyicilerimiz ondan çok memnun olur. O zaman söyleyelim Fahir'in diğer ismini, Bay Taklit. Hatta yeni... şöyle de bir sloganı vardır sevgili dinleyiciler. Fahir çok özür dilerim evet. Bunu da söyleyeyim çünkü Bay Taklit. Google'a Bay Taklit yazınca akabinde sloganın da çıkıyor. Bay Taklit, taklitlerimden sakının. Yani bu arada Ege'nin ismi de vardı biliyorsun. Bunun üzerine biraz konuşalım. Tabii. Hayır hemen ama kapatmaya çalışmak konuyu. Yani, şimdi taklitlerimden sakının hem metaforik anlamda hem de gerçek anlamıyla ne kadar güzel bir slogan bulmuşsun. Yani taklitlerimden sakının derken sanki hem seni taklit edenlerden aman dikkatli olun hem de benim yaptığım taklitlerden sakının anlamında. Değil mi? Yani başka bir... Tabii orada ben... Çünkü taklitlerimden sakının diyorsun. Evet, yani o yüzden o çok güzel bir şey. Ya ben orada metafor kullandım Oktay. Teşekkür ederim Fahir. Onu ben zaten demin söylemiştim. Ha. Yani ben bunu birinci ağızdan söyleyeyim dedim. Orada çünkü bazen sorular geliyor. Orada ne kullandın Fahir diyorlar. Ben de direkt şu anda hepsini bir arada o soruları almış gibi düşünüyorum. Ben orada metafor kullandım sevgili dinleyiciler. Bay Taklit. Bay Taklit. Ege'nin adı Bay Taktik. O da bir futbol programı vardı. Oktay senin de bir adın vardı. Benim Bay Taktik. Evet senin evet. Daha önceden açıklamıştın. Bay Taklit. Bay Taklit. Bay Taklit. Ben burada söylemek ve istemiyorum. Ve Bay... Bay Nanik. Yani gündeme böyle alaycı yaklaşımlar. Mesela böyle böyle olmuş. Onlara da bir nanik. Gibi. İstersen öyle tabii. Bir köşe hazırlayalım sana. Programımızda bak. Çünkü öyle bir güncel bir şeye ihtiyacımız var. Yani gazeteden bir haber. Pazartesi günü aşırı yükleme yapar. Yok ama ne varsa ben eteğimizdeki taşları dökelim. Hakikaten şimdi gündemden haberleri vereceksin. Böyle böyle demişler. Ben de onlara nanik diyorum. Ben de hemen efekti gireceğim. Bay Nanik. Gülme efekti. Yok, gülme efekti yok mu bu? Gülme efekti yok. Tamam. Gülme ya bilmiyorum ya, biraz sanki... Sanki. Oktay bir şey söyleyebilir ben miyim? Nanik yani siz Nanik diyorsanız tamam o yani. Bay Nanik de olabilir de benim esprili bir ismim vardı. Bay Zakzik diye. Yani her şeyi, bütün olayları tersten yorumlayan bir adam. Yani ben sana sadece... Hiç onu duydunuz mu? Yok. Yani zikzak gibi ama ters olduğu için Bay Zakzik. Yani böyle yani inişleri çıkışları olan. Muhakkak o da çok güzeldir ama ben şunu söylemek istiyorum. Eğer Bay Nanik ismini almak istemiyorsan ben şu anda biraz özenmeye başladım. Sen Bay Nanik ismini alabilirim. Bay Taktiksin sen. Sen öyle... Ben Bay Taktiksem sana taktik veriyorum, Bay Nanik'i yap. Eğer... Ben Bay Nanik'sem. Sen Bay Nanik'sem. Şimdi bir kişi benim için fark etmez, ben kaldırabilirim. Yani Bay Zaksik'i de yapabilirim, Bay Nanik'i de. O yüzden üçümüz eğer Bay Taklit, taktiklerimden sakınınız. Tamam. Sloganı. Bay Taktik, neyseniz sloganı. Sakınınız. Taktiklerimden sakınınız. Bay Nanik, naniklerimden sakınınız. Sakınınız. Bence çok güzel. Üç metafor, üç ayrı güzellik diyorum. Hazırsanız gelelim Bay Nanik'e. Sen biraz gündemden haber bul. Gazete falan var mı? Oradan haber ver. Gazete falan var mı? Sevgili dinleyiciler, biz gündemi ancak gazetelerden falan... Oradan bir haber okuyacaksın, tak. Böyle evet. Böyle demiş, ben de nanik diyorum diyeceksin, ben efekti gireceğim. Çok güzel olacak sevgili dinleyiciler. Bugün radyonuzu açtığınıza pişman etmeyeceğiz sizi. Ya böyle de çok... Daha doğrusu pişman edeceğiz. Radyonuzu açtığınıza pişman olacaksınız. Hazır mısınız? Çok da hızlı oldu. Yani böyle diğer arkadaşlarımın da sırasını almış olmayayım. Yani oldukça enteresan bir olay oldu. Hiç haberim yoktu. Canlı yayında oluyor ilk defa bu. Bay Nanik başlıyor. Dur başlıyoruz. Hazır mısın? Haberler. Gazete falan buldun mu? Bay Nanik. Oktay yapamayacaksan ben yapayım Bay Nanik'i. Ama senin gözün varsa Bay Nanik'i alsan. Yani Bay Nanik'e ben zaten yıllarca seni izleyerek senden daha iyi bir kopyan olduğumu düşünüyorum. Tabii. sözün bittiği yere getiriyorsun ama Ege, sürekli lafı sözün bittiği yere getirip dayandırıyorsun. Bay Nanik. Ya şöyle yapıyorsun yani, böyle bir mesela ya bir şöyle bir şey, ben sana göstereyim mi? Hangi davranış? Çikolatadan da yelken yapmışlar, Fransa'daki çikolata imalatçısı dedim. Çikolata derken çikolata. George Lannicola Nanik diyoruz. Bitti bu kadar işte. Ondan sonra Bay Nanik giriyordu ya. Ya işte benim aklım hep öteki Bay Zaksik'e gidiyordu ondan. Tamam, o zaman bir yapalım bakalım Bay Nanik'i ilk defa canlı yayında. Ama çünkü yani bugüne kadar hep evlerimizde buluşup yaptık bunları birbirimize sevgili dinleyiciler. Bugün yayında yapıyoruz, evet. Hazırsanız evet, sevgili dinleyiciler. Fay nasıl, şurası benzemiş mi? Şurası. Çok aynısı. Tamam. Aynenik. O zaman karşınızda, alkışlarınızla yepyeni bir bölümüyle Bay Nanik geliyor. Bay Nanik. Merhaba. Bugün Nanik diyeceğimiz konu parfümler. 18 yaş gençleştiren parfüm bulundu. Bütün araştırmacılara buradan Nanik diyoruz. Bay Nanik. Yani. Bence evet. İlk başlarda oturur tabii, bu pilot olduğu için. İlk başlarda daha güzeldi. Tabii canım, dizilerin bile pilot bayağı bozdu. Evet. Eskiden daha güzel yapıyordum baba annelerini. Evet Oktay, sen bayağı yani bozdun ya. 5 sene önce. Sonra bu çok tuttuktan sonra artık herhalde ben ne yapsam millet gülüyor diyerek. Böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim sana. Böyle bir şey yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Pilot bölümler daima böyle izleyin mesela dizileri. Çok mesela en ünlü dizileri. En ünlü bir dizi söyleyin bana. En birinci bir dizi söyleyin. Mesela Halil Beyaz İbrahim Gölge. Sofrası. Halil İbrahim Sofrası. O hariç. Yemin ediyorum. Oha. Beyaz Gölge. Beyaz Gölge'nin ben bir pilot bölümünü seyrettim. O çocuklar hiç basket atamıyorlar. Yani değil, basketboldan soğursunuz. Gaspet bir şekilde oynuyorlar. Gaspetbol desek Baynanik gibi bir espri mi? Oldu. Evet, herhalde bizim program biliyorsunuz 2 saatten aklıma yarım saate indirildi. Süremizin de sonuna geldik tahmin ediyorum. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlere ulaşmak için arayabileceğiniz telefon numarası 444-2406 elektronik posta adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Hadi gözünüz aydın, hayırlısı olsun diyerek başlayalım. Öncelikle hafta sonu ben buradan bir teşekkürde bulunabilir miyim? Özel teşekkürlerimizi buradan yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Buyurun. Doğum günümü kutlamayan herkese teşekkür ediyorum. Kendime bir çıta koymuştum. Daha doğrusu bir kota koymuştum. Kotam doldu. Onun için teşekkür ediyorum. Yani şu kadar sayıda kutlama alırsam mutlu olacağım. Olmazsa çok üzüleceğim. Kimse beni sevmiyor diye düşüneceğim diye bir kota koymuştum kendi içimde. Tamam Fahir, o kota koyduğunu anladım. Kota koyduğunu tamam. Anladık evet. Evet, sevgide kota olmaz demeyin, sevgide de kota olur. İşte ben çıtayı bir yüksek tuttum, o da kotayı oldu. Da yüksek. Kotayı tuttum. Da yüksek tuttum haliyle, o kotayı doldurmayan, aklının ucundan geçen, aramak isteyen ama aramayan, mesaj atmak isteyen ama yapmayan olsun, onlara da olsun diyorum, teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, çok güzel geçti. Sen o olsun be Fahir. Çünkü daha anlamlı, yersiz ama anlamlı olabilir. Evet, dolu dolu yaşayacağım bir 38 yaşa merhaba dedim sayelerinde. Ne kadar güzel. Bakalım. Mutlu muydun? Mutluydum. Cumartesi akşamı. Son saniyeye kadar mutluydum. Pasta gelinceye kadar mutluydum. Güzel pastalarım. Niye gelinceye kadar? Bir şey, pasta kötü mü çıktı? Yok, bir pasta vardı ortada. O beyaz bir pastaydı. Sonra o pastayı kesmeye gitti. Bir geldi, hem beyaz pasta geldi hem de başka bir siyah pasta dediğimiz bir siyah pasta İçi geldi. İçi siyahtır belki, öyle bir şey mi? Yok canım, bildiğin siyah pastaydı. Orada bir tatsızlık çıktı. Onu da tatlı dilimle, güler yüzümle, hoş sohbetimle yani şey iki yaptım. Pasta vardı. Bir pasta kesildi. İki pasta sonra geldi. Ben de gittim. Ya dedim, Fahir bu pasta doğurdu mu? Öldüğüne inanıyorsun da doğurduğuna inanmıyor musun diye. Baya güzel espriler olmuş. Oktay yani. Gittiğimiz yerde millet artık böyle sapıttı. Bu espriyi bekliyorduk biz yıllarca diye. Yaşlı başlı insanlar, hiç yaşlarına bakmıyor. Masalara vardı, çıkmalar. 85 yaşında. Bastonu fırlattı. Fırlattı, kravatı başına bağladı, çıktı masaya. Böyle göbek attı. O nasıl? Ama nasıl? 10 dakika önce. Kokuyor muydu? Kim? Amca? Yok canım, korkmuyordu. Kokuyor muydu dedim. Hiç kokmuyordu. Allah Allah. Yaşam kokuyor. Sanki 18 yaş gençleştiren parfümden mi sıkıp gelmiş acaba diye sordum. Şöyle söyleyeyim Oktay sana. 10 dakika önce böyle yürümekte zorluk çeken o beyefendi evet. 10 dakika sonra masanın üstünde hepimize kol bastı. Zeybek. Kol bastı da ben adamı takip edemedim, ayakları. Ayak uyduramadım. Yani o derece. Amca dedim, sizin sırrınız ne? Bu yaşta nasıl bu kadar güzel dans ediyorsunuz? Böyle enerji dolusunuz. Yavrum dedim, benim artık sayılı günlerim var diyordum. Buraya geldim. Bu genç arkadaşın Fahri'nin esprisini duydum. Fahir dedim. Kusura bakma dedi. Fahir'in esprisini duyduktan sonra hayata yeniden başlıyorum. İkinci bir şans verilmiş gibi oldu bana dedi. Hep sıfırlandı bunu, adam. Yani bunu biraz hızlı söyledi. Çok çabuk söyledi de biz böyle sanki ağır çekimde gibi anlatıyoruz. Öylesine dolu dolu yaşadığımız harika bir hafta sonunu geride bıraktık. Ben teşekkür ederim. Sizin özel teşekkürleriniz varsa onları bu arada diyordum. Birkaç mesaj daha var Fahir, istersen onları da okuyayım ben sana. Ne zamanda? Cuma'dan mı? Cuma'dan herhalde. Şöyle bir bakalım. Yok, tam gününde gelmiş. Tam gününde doğum gelen. Gününde gelmiş. İyi ki doğdun Fahir, iyi ki doğdun Fahir, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Fahir yazmış. Şimal Kavlak, mutlu yıllar sana, sen de artık düşün deriz diyor. Ha. Yaşına gönderme yaparak. Ha. Düşün ha. Deriz biz demiş. Evet, düşün Şimal deriz. Serkan Kayra Kavlak ailesi. Zannediyorum veya üç kardeş. Bir tek doğru. Sen olduğu için düşün demiş. Yani mesela Pelin'le birlikte olsan düşünün diyebilirdi evet. Bu arada güzel bir tavsiye, hoş bir tavsiye. bizim beraber ve solo sohbetler.com adresimizde bir anket defterimiz vardı. Bir ara bundan birkaç ay önce böyle bir gündeme getirmiştik, dinleyicilerimiz de doldurmuştu. Böylece anket defterlerinin o güzel, o sıcak hissiyatını bu 2000'li yıllarda bir kez daha yakalamaya çalışmıştık. Aysel Hanım hafta sonu herhalde onu doldurmuş. Canım sıkılmış herhalde evde. Hem anketimizi bir daha hatırlatmış olalım. Beraber ve solo sohbetler.com'da anket defteri diye birkaç ay önce bir yazılmış. Bir yerde var evet. Bu birkaç ay değil de bir yıl falan olabilir Eki. Onu da söyleyeyim sana. Olmuş mudur o kadar? O kadar olmuştur. Zaman çabuk geçiyor. Sayılı zaman. Aysel Işık şunları söylemiş. İsim soyad Aysel Işık. Çalıştığı veya para aldığı yer. Özel ve de güzel bir hayvan hastanesi. Son kullandığınız taksi fişi. Uzun zamandır taksi kullanıyorum. Siz sorduğumuz soruları hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Ama taksi fişi konusunda Oktay'ın hassasiyetini bilirim. En sevdiğiniz yerli yabancı. Sanatçı. Engin Akyürek, John Cusack, Christian Bale. Film. Şark Bülbülü, Davaro, Koku, Identity, Serendipity. Şarkı. Çekemedim Akça Kızın Göçünü, Van Yorgan. Müzisyen Bediye Akartürk, Pink. Şu ana kadar cevaplar mükemmel. Çok tutarlı gidiyor. Hayır, çok gidiyor. Güzel. Evet, başka? Şimdi esas bizim zorlu sorularımız. En son katıldığınız tören. Hobim gereği birçok törene katılma fırsatı buluyorum. Hoytür Halk Dansları topluluğundanmış kendisi. Evet. Sonuncusu da Erzincan İli Derneği'nin bir töreni. İleride yapmak istediğiniz iş. Sessiz sakin bir sahil beldesinde ufak bir pansiyon işletmek. Yalnız o pansiyonlarla dolacak hakikaten. Hakikaten bir sahil. Sahil beldeleri. Sahillerimize kaç pansiyon dikmemiz gerektiğini siz düşünün. Ne oldu da şeyden şehrin göbeğinde abi küçük keyifli bir kafe açmaktan uzak bir köşede sessiz sakin bir pansiyon açmaya nasıl geçildi küçük kafeden keyifli pansiyona? Küçük kafeye nasıl başlandıysa pansiyona da öyle işte geçildi. Yok. O yatırım, o birikim olduğu gibi pansiyona mı kaydı? Tabii. Şöyle oldu. Orada aramamak lazım. Yani o cevabı ilk başta küçük kafede aramak lazım. Her tarafı küçük kafeler doldurdu biliyorsunuz. İrili ufaklı. Orada yer kalmayınca insanlar ne yaptın? Kafeyi açamıyorsun. Hayatta bak şöyle düşün. Önüne bir yol çıktı. Kafe açacaksın. Kafe yolu. Kafe yolu ve pansiyon yolu. Sen hangisini seçtin? Kafe yolunu. Baktın kafe yolu dolu, tıkanık. Nereye gideceksin? Pansiyon yoluna. Pansiyon yoluna gideceksin. Mecburi istikamet bir bu yani. Bir sonraki ne olabilir? Tahmininiz var mı? Keyifli bir, küçük keyifli bir kafeden. Çiftlik. Çiftlik. Hı hı. Çiftlik yaşamı. Çiftlik ama şeye uymuyor gibi geliyor bana, bilmiyorum da. Kestiremiyorum tam. Bunlar hep küçük ve keyifli üstüne ya. Çiftlik biraz daha iddialı sanki. Yok hayır canım. Küçük çiftlik. Küçük keyifli bir çiftlik. Küçük keyifli bir çiftlik. O zaman ben şöyle devamını getirebilirim. Abi orada her şeyi organik yetiştireceğim. Evet işte tamamen o. Tamamen sağlıklı. Tamam kendi, bunu söylüyorum. Kendi tavuğum, kendi yumurtam. Çiftlikten mesela biraz daha birkaç soru sorarsan bahçe olduğunu ortaya koyabilirsin. O kişinin verdiği cevapları. Küçük keyifli bir bahçe. Ve oradaki diğer bahçelerle de değişti. Şimdi hep aynı şeyler mi yiyeceksin? Domates, biber. Herkes domates, biber ekerse hayat boyu domates, peynir, mesela, ekmek. Yani tavuğun olacak. Kabak. Kabak. Ne olacak? Tavuk. Tavuk doğru. Bak tavuk. Sen tavuk yetiştireceksin Oktay. Yan taraf mesela. Balık mesela. Süt tanesi. Öbürü alabalık çifti. Hep bunlar yan yana. Sen mesela pazı ekeceksin. Öbürü mesela ne ekebilir? Ispanak. Ispanak mesela. Öbürü semizotu. Semizotu. Öbürü... Ne oldu? Değişti yokuş. Bugün sen pazı yedin. Hemen yan tarafa gideceksin. Gürsel Bey'e diyeceksin ki Gürselciğim ben sana pazı vereyim. Sen bana ondan ver. O neydi Oktay? Ispanak. Ispanak ver. Falan filan. Böyle kendi içinde bir böyle bir dünya kurmaya. Pırasa. Tamam Oktay. Her yer içinde ben bir çiftlik kuramam ki. Pırasa çiftliği mi olacak? Hayır Gürsel Bey diye bir isim söyledin. Diğerlerinin de ismini söylemeyin. Ayıp oldu. Örnek olsun diye şey yaptım ben. Bu arada son dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum sizde. Aysel Hanım bu anketi 4 Mayıs'ta doldurmuş. Teşekkürler lütfen. Nasıl düştü peki bu posta kutumuza? Çok özür dilerim. Bu şey yeni mesajıyla beraber gelmiş de. Onu ben şey yapmışım. Şaşırmışım. Ege'ciğim sen şu hızlı okuma kursuna gidildiğinden beri metinleri düzgün okuyamamaya başladın. Hızlı okumak atlayarak okumak demek değildir. Hızlı okumak okuduğunu anlamak. Anlayarak okumak. Yorumlamak yorumladığını olabilir. Uygulamak olabilir. Evet uygulamak. O yüzden ne yazmış Aysel Hanım bize anketinden önce peki? Okuyayım mı? Ya onda da bu anlamadığım bir olay. İkisi de 4 Mayıs'ta göndermiş. Teşekkür ediyoruz. O zaman ediyoruz. Onu server arızası diye. Server arızası. Çünkü yıllardır bizim yayınımızdan duyurduğumuz eksikliğini çektiğimiz bir resmi de göndermiş bize. Tren garında vedalaşan siyah beyaz çift. Siyah beyaz perde. Çok güzel bir resimdir o. Evet. Çok güzel bir onu resim. Onu muhakkak şey yapalım. Hatta şöyle yapalım onu. Onu büyüte, onu birine telif vermemiz gerekiyor mu? Tabii de gerekiyor. Kimse onu... Makiniste. Ha, hayır hayır. O onu... treni götüren makiniste vereceksin. Bir tek o kalmış hayatta. Onu büyütelim ve hepimiz onu salonumuzda, salonumuzda televizyonun arkasına veya televizyon olmasın orada gümbürtüye gider. Evimizin yatak odasınlarında yatak başının olduğu duvara komple bu fotoğraf. Zaten daha manalı bir fotoğraf ben düşünemiyorum hayatımda. Sana nasıl baktığını görüyorsun Fahir, değil mi? Evet, şey gibi bakıyorsun. Demek ki soğukkanlılık işte bu. Her şeye rağmen devam ediyoruz. İsterseniz gündeme geçelim. Gündeme geçelim, gündeme geçelim. Yoğun bir gündemimiz var. Tartışmalı bazı olaylar var. Bakalım dinleyicilerimiz nasıl yaklaşacaklar? Bizler nasıl yaklaşacağız? Sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatayım. 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Teşekkürler. Buyurun. Lütfen. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini almak istersiniz öncelikle? Kötü. Kötü. İyi diyorlar, kötü diyorlar. Ben iyi haberden başlayalım. Birleşmiş Milletler Dış Uzay Araştırmaları Direktörlüğü'ne birisi seçiliyor. Kim seçilecek? Nereye? Birleşmiş Milletler Dış Uzay Araştırmaları Merkezi'ne. Ben mi seçileceğim? Seçilecek. Kim seçilecek? Birleşmiş Milletler'e kayıtlı olmak lazım mı? Ülke yoksa dışarıdan mı? Aday olabiliyor musun? Hayır, seçilmiş zaten. Seçilecek. Ha. Seçilecek. Eli kulağında yani. Birilerinin gene torpilli birilerinin adı geçiyor anladığım kadarıyla. Torpil. Gerçi Kofi Annan bunu şey yapmış. Ne derler ona? Kofi Annan değil mi hala? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Hayır, Kofi Annan gitti. Ban Ki-moon mu? Ban Ki-moon. Ban Ki-moon da. Yok, o duruyor. Ban Ki-moon. Torpili koyan galiba şey. Evet, Kofi Annan. Ben oradan ben Kofi eski Annan'ın adı geçiyordu. Hadi canım falan demişler. Seçildi ama maalesef ne biziz ne bir başkası. O açıdan bir üzüntü verici bir hadise. Dünyamıza bir uzaylı gelirse, hatta sizin anlayacağınız dille anlatayım. Dünyamıza bir uzaylı gelirse bunu ilk karşılayacak, onun ilk temas etme hakkına sahip olan insan Osman. Hangi Osman? Malezyalı Osman görevine pazartesi günü başlıyor. Malezyalı bugün... Osman mı? Ha, Malezyalı Osman. Hatta tam adını söyleyeyim. Tipleme mi? Ben anlamadım. Malezyalı Osman ne demek Fahir ya? Adı Osman. Mazlan Osman. Bu adam... Malezya'da soyadı Osman işte. Malezya'da nasıl dolaşıyor? Bir kere güzel. Merhaba, ben Malezyalı Osman. Ben de Malezyalıyım demezler mi ona? Hayır canım, bu Malezyalı soyadı Osman. Yani şey gibi mi? Superman mesela, onun da Krypton'da hiçbir özelliği yok. Dünyaya gelince Superman oluyor ya. Bu da Osman'ın da Malezya'da bir özelliği yok. Birleşmiş Milletler bünyesinde Malezyalı Osman süper güçlerine mi kavuşuyor? Ya Kofi Annan takmıştır o lakabı, bilmiyorum ya. Üstelik çağırın bana Malezyalıyım. Osman çağır. Hangi Osman? Malezyalı Osman. Şöyle bir durumu var. Bu bir hanımefendi, öncelikle söyleyeceklerinize dikkat edin. Mazlan Osman diye geçiyor. Ben de ilk okuduğum zaman dedim ki böyle Mazlan Osman size neyi çağrıştırıyor? Masar Osman. Masar Osman'ı çağrıştırıyor. Çok güzel söyledin Oktay. Başka? Başka da çağrıştırmıyor. Benim o kadar. İlk şey ne derler, Müslüman astrofizikçi olarak bu hakka sahip oldu. Eğer uzaylılar bizi liderinize götürün derse muhatap olarak karşılarında Osman'ı bulacaklar. Nereden şimdi bu Osman Bey'i biz hanımefendiyi daha doğrusu nereden bileceğiz? Şimdi biz buradan bulsak bizi liderinize götürün diye biz kime götüreceğiz? Radyo müdürüne mi götüreceğiz? Hayır, bizi liderinize götürün dersin. Belediye başkanına mı? Başbakana mı götürmeniz gerekiyor? Cumhurbaşkanı. Hadi Ankara'da olsa gene yolumuzun üstü. Ben şimdi uzaylı için de yolumu uzatmam. Bak, ama hiç kapıda ben muhatap olmam. Orada güvenlik falan var. Sen kendin halledersin. Ben adımı şeye çıkarmam yani. Silsile dedikleri bir şey var ya Gecim. Hı hı. Uzay silsilesi. Yani şimdi bu duruma göre değişir. Nasıl duruma göre değişir? Sen. Ben. Radyonun içinde geziyoruz. Biz mesela yayına işte gittik, yukarıdan inerken asansöre bindik. Bir tane bir tuhaf bir şey. Beni liderinize götürün dedi. Neredeyiz biz şu anda? Radyodayız. Ankara Radyosu'ndayız. Ankara Radyosu'nda liderinize götürün dersin. Nereye gideceğiz? Hop. Amber Hanım'a götüreceğiz. Ha, Amber Hanım çıkmış. Önce Şule Hanım'a götürmemiz gerekmiyor mu o mantıkla? Ha. Hayır, evet ya. Doğru ya. Yine yanlış anladın da bilmiyorsun. Evet. Evet ya. Oradan başlayarak. Sokakta mı? Yani bu silsilenin şey gibi oluyor, uzay benden çıktı gibi. O zaman Cumhur abiye götürürüz, daha kolay. Teknik yönetmenimiz. Bitti. Yani o yüzden bu kadına götürmemiz gerekiyor. Nerede olursa olalım. Yani bu kadının o zaman cep telefonunu adresini, açık adresini. Zaten onu şart koştular. Şu anda Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerde kullanılan cep telefonlarının o hızlı arama tuşları var ya. Evet. Bir numaraya ne affedersin anneni, ne kocanı, ne karını, ne çocuğunu, ne başka birisini ilk numaraya bu yerleştirecek. Çünkü zaten hani son dönemde biliyorsunuz yoğunluklu olarak bir sürü de haber çıktı. Bir sürü gezegen hani bize zaten önceden bu biz buna alıştırın. Bilimde yemleme deriz. Bilimsel olarak bizi yemlediler. Ne oldu? Biz alıştık. Bekliyoruz yani. Biz bir şey çıktı tavuk çıkacak. Tavuk biliminde mi? Yani, ne bilim? Ya işte bu her türlü bilimde buna yemleme denir. Bize bu bilgileri ne yaptılar? Hafif hafif hafif hafif verdiler. Ne oldu? Doğru. Biz artık o yemlendik. Ne oldu? Yarın öbür gün çıkarsa çok şaşırmayacağız. Ama biliyoruz ki bu eli kulağında her an her şey olabilir diye. Ve Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerde o ilk haneye, telefonun ilk hanesine bu kadın. Osman ne mi yazarsınız? Yalnız bu hanımefendi güzel para alacak herhalde. Bu hanımefendi. Ya ben Birleşmiş Milletler'in dünya dışı varlıklarla temas organizasyonunun başıyım. Ne yapıyorsunuz bu aralar? Bekliyoruz efendim. Derken de tıkır tıkır tıkır parası da yatmaya devam edecek. Yalnız şöyle bir şey. Aslında hakikaten öyle değil. Dediğin çok doğru bir noktaya geldim. Bu kadın karşılayacak ama bir organizasyon şirketi. Tabii bir organizasyon şirketi gerekir mi Oktay? Gerekir. Dışarıdan bir organizasyon şirketi. Ne kadar yetişebilir? Bunun eline bir de bütçe verecekler büyük tabii ihtimal. Uzaylı karşılamasına atıyorum şu anda. Sandalye giydirme rakamlarıyla mesela. 5-10 milyarlık ki ucuz bir şey söylüyorum. Yani çok şaşalı değil. Ki buna pist lazım. Pistten işte bir kurdele ilk adım balonlar ve volkan lazım. Hani volkan dediğin şey. Soğuk volkan dediğin. Havai fişeklerin arasından gelecek ve çok bir pasta. Yani çok özür dilerim. Bunu sadece yılın bir günü, iki günü yapmayacak. Her güne hazır tutması lazım diye biliyorum biz ben. Biz abi organizasyon... İlk temas canım yani. İlk temas, milk temas yani. Her temasta böyle olacak diye bir şey yok. Onu... Ha, sen ne zaman geleceklerini bilmiyor evet, diye. Evet ne zaman gelecekleri doğru bilmiyor. Bütün senenin 365 günü hazır tutması lazım o salonu. Yani ben nedense kapalı bir yer. İsterse kır düğünü yapar tabii yani düğün demişim. Kır karşılaması yapar. Bence fark kır etmez düğünü mantıklı yani... çünkü uçan daire inecek ya. Evet. Onu salona götürmek yani zorunda. Yine mesela bir otel düşün. Bir otelde de yapabilir kır karşılaması. Terasına iner. Helikopter pistleri oluyor artık bütün otellerin tepesinde. Yani aslında o biraz riskli. Oktay'ın dediği mantıklı bir otelde olması daha mantıklı. Çünkü yağmur yağdı. Mesela adamlar indi. Oo, biz uzaylılar oraya... ilk geldi. Yağmur. Yalap şap, çamura bat bilmem. Olmaz. Bu tür şeyler olmaz. Ya bir de her şey daha iyi. Şirketiyle... Her şey daha iyi. Konaklatacaksın o otelde. Yani karşılayacaksın. Hemen şeyde çatı katında. Ondan sonra mesela o gün kalacaklar. Rus'ta bir yemek. Diyemezsin hemen diye. Yani siz şeyleri hiç gördünüz mü mesela bu jetlerden inen pilotların halini? Onlar da yani bütün işi jetler yapıyor gibi görünüyor da kanter içinde iniyor adamlar. Yani o kadar artistik hareketler yapılıyor. Nevri dönüyor insanı. O yüzden bu uçan daireden iner inmez zaten ama bir kurdele kestirmek falan şık olmaz. Bu belki bir kaskı var. Kaskı bir çıkaracak. Terli terli bir kafa saçlar dağılmış gitmiş. Ben bir başıma su dökebilir miyim? Maske varsa onun izi olur bir şey olur. Zaten bunun biçimini falan da bilmiyoruz. Yani yamuk yumuk bir şey de olabilir hani insana göre. O yüzden bu ilk önce bir uçan dairesinden insin. Bir duşunu alsın. Güzel bir bunun bir pilot kıyafeti değil de esas bir tören kıyafeti. Bilimsel hata şey yapıyorsun Egeciğim. Bilimsel hata yapıyorsun. O uç... Şimdi bak neden? Yemlemeyi mi unuttun? Yemlemeyi unuttun. Şimdi bilimsel hata neden kaynaklı? O adamlar niye tercik yiyor? Tercik ne dediğim adam. Kanter içinde indi pilot. Neden kanter içinde iniyor? Atmosfere uyum. Hayır. G var. G ne? G kuvveti uyguluyorlar ona. G her kuvveti şey demek sanki böyle böğrünün üstüne birisi oturuyormuş gibi düşünmek. Evet. Bunu sadece düşünmek mi? Ona düşünmeye bir G kuvveti. Şimdi o G kuvveti nereden uygulanıyor? Şu anda bana da bir iki G geldi. Nereden aklıma soktun Fahir? Oktay bak. Oktay düşündüğün anda G'yi yer. Evet, onu fark ettim. Şimdi o G ne demek? Yer çekimi demek. Yer çekimi yer. Yani dünyamız. Çekim ne? Onun çekimi. Şimdi adam uzayda yer çekimi var mı? Yok. Demek ki ne oluyor? Tercih etmeyecek bunlar. Bak bilimsel hata yapma. Oradan sana yola çıkarak söylüyorum. Ha orada da başka bir kuvvet uyguluyorlardır. Onu bilemeyiz. Tercih etmek ING'yi alıyor mu? Nasıl yani tercihing gibi. Yoksa... Şimdi bu adam uzaydan geldiği için terlemez mi diyorsun? Ya atmosferden girerken hiç görmediniz mi? Sürtünmesi var o. Cayır cayır yanıyor uzay gemilerinin içi. Ama bak doğru. O öyle İçerisi ama... böyle yanan. Galiba şöyle bir şey yapmışlar. Ya sen o... Tercikiyorlar ama terleri kokmuyor. Galiba bunlar uzaylılarda tuzla ovalama diye bir şey var. Doğduğu zaman uzaylı koltuk altlarını falan tuzla ovalarlarmış. O terlermiş ama teri kokmazmış diyorlar. Yoksa adam tabii kaç yıl... aynı kapalı ortam. Hani demiyor ki şöyle bir durum olsa. Şu uzay gemisinin camlarını açın da beyler içerisi şöyle bir havalansın. Ya çok özür dilerim ama bugünkü teknolojiyle düşünüyorsunuz. Hala sen diyorsun ki tuz diyorsun. Koltuk altı diyorsun. Yok bilmem. Bugünkü teknolojiyle düşünme. Yani Fahir. Antiperspirant mı diyeceksin nokta, o noktaya mı geleceğiz Oktay? Yine bak bugünkü teknolojiyle düşünüyorsun. Teknoloji. Bugün olduğu için. Lazer yani, mi? Ben de şey yapayım. Yani bugünkü teknolojiyle düşünmeyin ya. Bu... Dijital deodorant. Orada bunun pilot şeyin üniformasının içinde koltuk altlarında terleme bölgelerinde vücut ısısını kontrol edip terleme oluştuğu anda fıs fıs diye tam ihtiyacı kadar. Yani sen terlemesini nereden ikna oldun? Hayır, tercikme teorisinden ikna olmadım. Hayır, benim düşünceme göre bir insan uzay yolculuğu yaptıysa bir gezegene ilk adımını attığında temiz allak olmalı. Bullak olur. Yani temiz olamaz. İmkanı tamam, yok. Işte, temizlenmeli ama diyorsun. O yüzden işte saçı dağınık olur, kaşı gözü tamam. Şey. Yüzü şiş olabilir, şey olabilir, ayağı uyuşmuş olabilir. O yüzden Fahir de diyor ki bunlar diyor tercikme falan bir şey dedi anlamadım. Ama bu tip sıkıntılar olmaz demeye getirdi. Ben ona itiraz ben ediyorum. Ben de şunu abi. Söylüyorum. Tamam. Kendimiz gibi düşünüyoruz. Adam hala ama bizim en büyük hatamız herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Evet, doktor. Bunu işte hata diyorum. Bunu. Hata diyorum. Evet, hata kendimiz ben de kabul ediyorum. Kendimiz gibi düşünmeyelim. Kendimiz gibi bilmeyelim. Sen hala tercikme teorisini tamam sen insan bir başka gezegene gider. O zaman kullan tercikme teorisini sen. Ama bu gelen dünya dışı varlık insan değil bu gelen. Yani burada biz mesela bugün haber olmuş. Bugün sen gündeme getiriyorsun konuşuyoruz. Karşılama komitesinin başı daha 2010 senesinde belli oldu. Karşılama komitesinin başı. Onlardaki sistem şu benim bildiğim ya da tahmin ettiğim kadarıyla. Getiren ayrı, karşılanan ayrı ekip. Mesela onlar içeride oturuyorlar. Çok yani mantıklı. Ayrı bir o siz UFO'yu, UFO dediğimiz şeyi bilinmeyen uçan şeyi, objeyi öyle diyelim. Onun tek odalı bir şey mi o? Hayır Oktay, öyle değil. Bir sürü odası var onun ya. Onun senin bahsettiğin geleceğin teknolojisi aynı bugün... otobüslerdeki sistem gibi mi? Yani bu otobüsün yolcuları ayrı, ya, şoförü ayrı gibi. Otobüslerdeki gibi ama lüks otobüs. Yani bugünün otobüslerinden rahat bahsediyorum. Rahat UFO mu diyorsun? Mesela bugünün otobüsleri değil. Mesela otobüs düşünün. Şöyle bakın. Yani odalara ayrılmış otobüs. Yani mesela kameralı tren olur ya. Kameralı tren olmaz. Kameralı kompartımanlı tren olur ya. Ona şey deniyor işte. Kuşetli tren. Kuşetli. Ha, onun otobüs gibi olanını düşünün ilk aşamada çünkü hazırlıyorum sizi. Sonra da UFO tipi bir şeyde. Yuvarlak gibi bir şey. Bir yani o yüzden sen yani tercihken adam getiren adam değil. O GME'yi falan tercihken hiç girme. Kelimesini kullanma konusunda hepimiz bence sınırları zorlamış olduk. Evet. Yani bugünün şeyiyle düşünmeyin ya. Ama gene bir UFO'yu yani indiren pilotu evet. Diyelim artık. Pilot diyebiliriz herhalde. UFO'yu kullanan. Tamam. Batman demeyeceğiz. Tamam. Onu da bir görmek istemez mi orada karşılığı? Zaten şöyle bir şey var ya. Niye görmek istesin? Hayır Oktay'cığım. Onu yemeğe çağırırlar sadece. Yani kaptanın karnı acıkmıştır onu da davet edin diye. Yani çünkü zaten onun gibi 20-50 tane adam var orada. 25 diğer mürettebat var. Diğer, bu işi yapan. Bunun içinden elçi gibi bir şey çıkacak. Diplomatik tabii ilişkiyi şeyine. Yürüten şey olacak. O onun yok pelerinini olacak. Tutan efendim yanında flama taşıyan bir adamlar olacak. Tabii olacak. Bir de ona tabii yani orada sen yemek yerken şu 1,5 pideyi de kaptana götürün denmez. Siz, onu da masaya çağırman lazım yani. Öyle tamamen görürsün. Yanlış çünkü sanki bunlar böyle bir geziye efendim mesela atıyorum falanca Or bir gezegen söyle Or'la başlayan Orlando. Oregon. Mesela Oregon gezegeninde Oregon diye bir yerde olabilir Amerika'da önemli değil. Gezegen olsun. Oregon gezegeninde adam tur düzenliyor. Efendim dünyaya son 3 kişilik yerimiz kaldı. İşte kişi başı bilmem 75 euro verip giriyorsunuz falan gibi bir şeydi. Sanki onlar geliyorlar ve o tur otobüsünün işte turun kaptanının neyse öyle davet edilmesi gibi düşünüyorsunuz. Halbuki ben size şöyle söyleyeyim tamamen farklı olabilir. Yani illa bunu askeri de demeyeyim de artık o nereden geliyor? Asgari de istersen. Asgari diyeyim o zaman. Yani görevlendirilmiş birisi de gelecek diye bir kaide yok. Ne yapacak? Bir aile düşünün. Siz bir aile olarak geziye gitmiyor musun? Oktay hafta sonu Adana'ya gittin sen. Adana, Hatay gittik. Ege sen ondan önceki hafta sonu İstanbul'a gittin. Doğru İstanbul, ben Bolu. Bir şey istedim mi sizden? İstemedim. Ama şimdi konuda alakası yok zaten. Onu isteyip istemem önemli değil. O senin büyüklüğünü gösterir. O benim büyüklüğümü şey. Gösterir. Şimdi siz gittiniz. Giderken şey. Arabadan gittiğinizde düşünün. Mesela ki şuradan şuraya giderken şöyle bir saptınız. Bir yere saptınız. Güzel bir kasaba. Şirin mi şirin. Efendime söyleyeyim. Durup şurada bir şeyler yiyelim. Bir yorgunluğumuzu atalım. Tamam. Şöyle doğru. Ayacıklarımızı dinlendirelim dediniz. Olmuyor mu? Oluyor. Senin de oluyor. Yani yok bir bunlar insani farklı ihtiyaçlar. Ben hiçbirinde abartılı geldiğini düşünmüyorum dinleyicilerimize. Tırnak içinde canlı, yani canlıya has özellikler. Ben insan veya uzaylı diye ayırmıyorum. Hepimiz biriz. Hepimiz biriz. Ha, beş parmağın beşi bir mi? Değil. Yalnız ben sizi bakın dinliyorum. Ama bir dakika. Yani söyleyeyim, bu noktaya getirdik olayı. Kaçıncı senesinde programımız? Yani Ege Bey, bizim de ama söz hakkımız olacak değil mi? Tamam, çünkü tamam. Reklama gireceğiz diyorlar. Dinleyicilerimizin de söz hakkı var. Mesela çok güzel yaklaşmış Ozan Bey. Diyor ki, benim bildiğim prim usulü diyorlar, diyor karşılama komitesi. Ne kadar uzaylı karşılarsa o kadar para alacak. Karşıladığı uzaylı başına. Kelle deme Fahir. Çok uzaylı dostlarımız zaten. Belki kellesiz bir yaratık olacak. Tabii yani. Ya da üç kelleli olacak. Hadi buyur buradan. Ha, o zaman ne oldu çarpı 3? 3'le mi çarpacaksın? Hadi bakalım. Bir, aslında bir uzaylı tek sıkıntılara gözle. Sıkıntılara bak. Sıkıntı tabii. O, efendim, üç kaç kelli kişisiniz diye sorulacak o zaman Ozan Bey'in söylediği şeyde. Kaç kişisiniz siz? Mesela iki tane üç kelleli uzaylı geldi. Ama iki vücut. Ama altı kafa. Bilemiyoruz kaç kişisiniz? Ona. Mesela 4 diyecek. Çıkabilirsen işin içinden. Nasıl yapacaksın hesabı? Bence. Üç kelleli tek vücut ama iki kişi sayılıyor. Biz arkadaşla beraber izleyecek birisi. Arkadaş kim, hangisi? Hangisi arkadaş? Nasıl ayrılıyorsunuz? Nasıl birleştiniz? Ki bence zaten bu tip sıkıntılar yaşanmasın diye bu temas erteleniyor da olabilir. Nasıl? Yani nasıl? Şimdi bu uzaylılar... Şimdi biz uzaylıları bulamadık. Böyle bir gerçek var ortada. Ya böyle aranızda bulunmaz zaten. Yani işte gidebiliriz. Böyle sen kendi evinde çorabını arasan bulamazsın. En uzak yer Mars oldu şu ana kadar. Oraya da insan göndermedik. Hep makinalarla sağa sola bakıyoruz. O makineyi de kim bilir neresine gönderdik. Yani bu gelirse bu adamlar gelecek bizim gezegenimize. Görünen o. Yani bizdeki hazırlık da ortada. Daha işte karşılama komitesinin başını yeni seçmişiz. Şimdi bu adamlar bakıyor, dünyayı da takip ediyorlarsa... Ya biz buraya indiğimizde olay olacak, şey karmaşa çıkacak. Yani şimdi mesela herhangi bir ülkenin toprağına inen uzaylı, o ülkeye mi inmiş olacak, dünyaya mı inmiş olacak? Nasıl şey yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Önce o kasabaya inmiş olacak. Ondan sonra o il, ondan sonra o ülke. Mezradan başlasaydın. Ondan sonra fazla uzatmayayım diye canlı yayında olduğumuz için Fahir. Ondan sonra o gezegen. Yani dünya. Yani kimse ilk başta yerel yönetimle muhatap olacak. Ondan sonra yavaş yavaş. Tabii bir köy öyle midir o? Şimdi uzaylı onun farkında mı? Yani Türkiye'ye bir uzay gemisi inse. Hı hı. Ve diyelim Fahir'in bahçesine in. Ufak da bir bahçem var ama adam güzel bir sistem kurmuş. Tak diye oraya iniyor. Hiç çimlere de zarar vermeden. Şimdi, ha, verirse zaten canını yakarım. Ben verir onu... bence verir Fahir. Sen bunu kendine hazırla. Çok üzülürüm. Konuyu bölmek istemiyorum ama yani onlar ışık ama gibi bir şeye iniyorlar Fahir. Yakar. O ışık yakar. Sapsarı yapar o çimleri. Yani indi. Bu sefer bu uzaylının muhatabı, daha doğrusu bu uzaylının ev sahibi, dünyalılar olarak hepimiz miyiz yoksa Fahir mi? Ha, ben sana şöyle söyleyeyim. Site yönetimi. Ona ben karışamam. Site yönetimi. Ararım. Güvenliği çağırırım. Güvenlikleri. O, ona kimse cevap veremez. Senin net bir şey söylemen lazım. Nasıl ya? İşte söylüyorum nasıl ya da. Fahir, site yönetiminden cevap almak için arıyorsun sen. Hayır. Ortalığı karıştırırsın öyle yaparsan. Senin net bir şey söylemen lazım şu anda. Benim sen o zaman bu kaçamak bir cevap. Hayır, tamam benim. Her şeyi i̇şte kabul böyle, ediyorum. İşte böyle demen lazım. İyisiyle kötüsüyle benim demen lazım. Ve hemen o zaman hanımefendiyi arayacağım o zaman. Hanımefendi kim? Osman. Bir yere bu kadın temsilci seçilmemiş mi? Ben kendi kafama göre mi arayacağım? Bunun bütün masraflarını ben mi karşılayacağım? Benden ondan sonra yani fiş şimdi... isterlerse ben ne vereceğim? Fahir şu anda sen tabii biraz hazırlıksız yakalandı. O yüzden fişlediğini düşünüyorum. Burada seni yargılamıyoruz. Senin uzaylılara karşı bir hazırlığın var mı diye sormuyoruz. Ben diyorum ki dünya olarak bazı şeyleri oturtmadık. Yani falanca ülke Arnavutluğa indi diyelim. Evet. Arnavutluk. Uzaylılar, Arnavut'un da inadı meşhurdur. İşte mesela diyecek ki uzaylılar bizi tercih ettiler. Dünya ve uzaylılar arasında ilişki kurma şeyi, görevi. Hakkı, görevi. Ha. Arnavutluk'tadır. Şimdi diğer dünya ülkeleri izin verecekler mi buna? İşte Amerika'sı, Çin'i, Mini falan. Hani bu süper güçler dediğimiz ülkeler. Orada bir şey var. Siz olaya biz el koyuyoruz dünyanın abisi olarak diye. Amerika Arnavutluğa giderse siz karışamazsınız. Bizim misafirimiz çok o falan. Çok üzülüyorum ama doyduğun yer mi, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi diye bir şey var ya. Yani şimdi bu uzaylıyla bunu hiç bunu anlatamaz. Efendim biz atasözlerinden başlıyoruz dediğin anda hiç şans yok. Atasözlerinden baş ben sana anlatmak istiyorum. İndiğin yer mi diyorsun? İndiğin yer mi? Yoksa müzakere ettiğin yer mi? Yani şimdi bunu ama nerede canım, müzakere edeceğim? Ama şimdi Malezya'dan seçmişler. Mesela Arnavutluğa inmişler. O zaman şöyle söyleyeyim size. Ben biraz daha bilimsel, siz anladım. Kafanız çok dağıldı. Çok... Fahir bilimsel diyorsun sonra tercikmik diyorsun. Tercikmik ne? Tercik markaysın, marka vermeyeyim. Tercikmek diye bir şey var, fiil var. tam terleme değil de hafif hafif o ter zerreciklerinin sırtında birikmesini onu diyoruz. Şimdi bu hanımefendi nereli? Malezyalı. Malezyalı değil mi? Bir sorun var mı? Yok. Şimdi indiği ülke birleşmiş... İşgal mı? Soru cevap şeklinde konuşacaksın. Soru cevap şeklinde değil. Birleşmiş Milletler. Evet. Üyesi ise... Üyesi. Malezya ki üyesi. Olmayan var mı? Dünyanın başka var. Bölgelerinde evet, olmayanlar var. Var. Mesela bana bir örnek ver. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan. Burkina Faso. Ha. Ben de bilmiyorum. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkelerin. O zaman... Herkes üye gibi görünüyor çünkü. Şöyle bir baktığın zaman. O zaman şöyle bir şey yapılacak. Flyer dediğimiz böyle kağıt parçaları var ya. Flyer. Evet. Ben bir nefes alayım da gene. Ya Allah Allah. Evet demeden önce bir çünkü flyer ya dediğimiz. Ya bence herkesin süresi olsun ama, bu konuda. Madem tamam, teoriler var yani. Şu anda saatimiz 18. O süreyi bir saniye, bir flyer da diyebilir. Bırak. Şey de diyebilir. Yani onu artık yayıncılık. Bak herkese 10 dakika. 10 dakika yeter mi herkese? Çok. 10 dakika mı? Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Saat 19. Şimdi 10 dakikam başladı benim. 10 dakika değil. 5 dakika. 1 dakika. Ya 5 dakika. Bir dakikada ben ne diyeceğim? 1 dakika payı. Hayır 5 dakika çok fazla. Zaten 10 saniye 2 dakika olsun. 2 dakika. Tamam, 2 dakika başladı süren. Evet. Şimdi flyer tipi şeyler basılacak. Bu gazeteler hani bir tanıtım amacıyla basılıyor ya. O zaman madem öyle bir sistem olacak kusura bakma ama. 1 dakika. Bunun başında böyle bir... Ama bölüyorsun 2 dakikamdan çalıyorsun. Tamam çalmadım canım bunun başına bir şey koyacağım. Fire'i paniğe kaptırma 1 dakika falan. Bak onu anlatmam lazım. 2 dakika yemin ediyorum alırsın. Konuşturmam sizi müdahale ederim. Tamam canım ben bir sinyalini gireyim onun. Fire ölçüde 2 dakika. Tamam başla herkesin... bir 10 saniye eksik devam edeceksin tamam. Fire. Şu anda 1 dakika 50 saniye. Şurada serbest kürsü. İstersen bunu başka şeyler için de kullanabilirsin. Tamam. 2 dakikan var. Saat tam 19.01'de başlayacaksınız. Bana uyar. Sevgili dinleyiciler siz de saatlerinizi Fahir önce konuşmaya başladığı ana göre ayarlayabilirsiniz. Saat 19.01 olduğu zaman son 5, Fahir 4, Öğüncü'nün köşesi 3, başlayacak. 2, 1. Buyurun efendim. Şimdi flyer demişken, flyer biz ne yapıyoruz dünyamızda flyerları kullanıyoruz değil mi? Parti oluyor onu dağıtmak için. Tanıtmak için flyer bastırıyoruz. Veyahut da mesela bir aktivite oluyor. Parti olması da gerekmiyor tabii ki. Ne yapıyoruz? Flyer bastırıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Uçaklardan atıyoruz. Helikopterlerden atıyoruz. Gazetelerin içine koyuyoruz. Dağıtıyoruz. Lan neden yapıyoruz biz bunları? İnsanlar bilgilensin diye. Biz de bu flyerlardan bastıracağız. Uzay mesela bak şu anda çok çok süper bir fikir olduğuna siz de inanacaksınız. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkeler bir dünya haritası. Bir dünya haritası, yer küremiz, uzaydan görünümü bizim şeyimizin, dünyamızın uzaydan görünümü ve işte orada ülkeler, giyimler falan. Önemli değil, giyimleri karıştırmasanız da olur. Nereye indiyseniz şayet, nereye iniyorsanız o ülkeye bakacaksın. Adam diyecek ki, atıyorum ben nereye indim? Arnavutluğa indim. Tak, bakacak orada Arnavutluk veya bunun yabancı dildeki adı ne? Albanya. Albanya. Evet. Mesela bakacak. Ege ne yapıyorsun? Evet. Albanya'ya baktı. Ne yaptı? Birleşmiş Milletler üyesi. Oraya inecek. Ha istemiyor başka bir yer. Adam bilinçli inecek. Adam dediğim uzaydan gelecek olan. Bilinçlice. Flyer'ını alacak. Onu küçük bir şey de yapabiliriz. Böyle cebine de koyabilir. Veya cep yoksa elinde de mesela bazen taşımaktan hoşlanmıyoruz ya öyle şeyleri. Böyle kıvırabilir. Böyle tutabilir. Avucunda da tutabilir. Çünkü elde dosya gibi bir şey olmaz. Neden? Eli dolu olursa dünyamıza geldiğinde sıkıntı yaşayabilir. Bütün bunlar çerçevesinde flyer'ları son 10 saniye dünyamıza serpiştireceğiz. Giren adam ona pat geçerken illaki rastlayacak. Onu bir halka son gibi 5 saniye. Satürn'ün halkası gibi düşün. Oralar komple flyer. 2 saniyeyi de arttırdı. Çok güzel oldu flyer. Süre bitti. Evet. Umarım söylemek istediklerini kimse bölmeden söylemişsin. Evet ben söyleyeceklerimi söyledim. Şu anda söyledim. Ama tabii sizin söyleyeceklerinizle benim söyleyeceklerim sonrası da değişebilir tabii ki. Onu da söylemeden edemedim. Şu andaki konuşmalarım da o konuşmalara dahil sayılmıyor. Evet, lütfen herkes kim konuşacaksa o buyursun. Ben flyer hakkında konuşmak istiyorum. İçimde öyle. Hayır, herkes kendi fikirlerini. Hayır. Şimdi ben şeye de karşıyım. Buna karşıyım diyorsun. Bana tamam karşı ol da bana bir şeyle gel. Değil mi? Tamam, siz, yalnız süren bitti. Senin diyorsun ki dünyalıların. Ben bir özet geçebilir miyim? Hani şey gibi paneli ben yönetiyormuş gibi olmayayım ama dinleyicilerimiz için bir özet geçmem gerekiyorsa. Evet. Çünkü özet geç dediklerini duyar gibiyim. Dünya uzaya flyerlar, duyurular, el ilanları dağıtılsın. Ve uzaylılar dünyaya indiklerinde kimle muhatap olacaklarını bu el ilanlarından öğrensinler. Yani dünyamızı nasıl böyle çevreleyen uydular var. bir şey bu da atmosferimizde evet, dolanıyor. Evet. Onun gibi böyle bir el ilanlarından oluşan bir katman zaten ister istemez yolu oradan geçecek. Geçerken bir tane de kapacak. Çok güzel. Çok özet geçtim ama süreniz doldu. Bir ilave 10 saniye. Hayır bakın ama çok bakın, açıklayıcı olacak. Hayır, havada kalmasın. Nasıl taşıyacakları kısmını hiç anlatmasaydım. Bu sesi duyduğumuz zaman değil mi? Tartışamıyoruz artık. Çok... Ben konuşmamı ikinci turundan başlamak istiyorum. Buyurun. Kaç dakikaydı o? İkinci tur 45 saniye. Hazırsanız... Nasıl? Genelde daha uzun olur ikinci tur. Maalesef işte. Nasıl bir panel anlayışınız var? Hazırsanız İlk tur giriş konuşması olur. İkinci tur şey olur diye biliyorum ben. O tip panelleri seviyorsanız o tip panellerde konuşunuz. Hazırsanız sürenizi veriyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. Öncelikle beni dinlediğiniz için daha şimdiden teşekkür ederim. Şimdi benim değinmek istediğim iki tip konu var. Bir, her uzaylı aynı olmaz. Her uzaylının okunması yazması olacak diye bir kaide yok. O yüzden de flyer dağıtmak falan çözüm değil. Bunlar değil. Benim teorim şu. Daha doğrusu benim ve ekibimin teorisi şu. Ve ortaya koyduğu çözüm önerisi şu. Neresi ilgilenecekse uzaylılarla, dünyamıza inen uzaylılarla hangi birim ilgilenecekse bütün uzaydan görünecek şekilde dünyanın yazılabilecek her tarafına kırmızı olmak üzere bütün ana renkler kullanılarak dev fırçalarla dev oklar yapmak. Bizim aklımıza gelen şey bu. Ve o oklar tek bir yeri gösterecek. Yani illa böyle bir okuma yazması olan uzay. Çünkü zamanında yapıldı bu. Ne yapıldı? İşte efendim flyerlar. Oktay. Süren de oldu Oktay. 2 dakika olmadı süren. Zaten ilk turda konuşmuştun sen. Sen ikinci turdan başlamak istemedin mi? 45 saniye doğru ya. Sıra bende galiba. Kaçıncı turdan başlamak istiyorsun? bir dakika. Oktay. Kaçtan baş? 3'ten başla. 3'ten başlamak istiyorum. Süremi öğrenebilir miyim? Bakayım. 3,5 dakika mı? 3,5 dakikaymış süresi. Ha yok yok pardon özür dilerim. Son turlar 3,5 dakikaymış. 12 saniye. 12 saniye boyunca konuşma hakkım var. Evet. Lütfen sözümü kesmeyin o zaman. sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bir kere uzaylılarla karşılaşacak kişinin her şeyden önce kendinden çok dünyayı temsil edeceği unutulmamalı. Orada kendini değil dünyayı temsil ediyor. Sonuçta hem kişisel bakımıyla hem de kendisiyle tam anlamıyla süreniz dünyayı temsil ediyor. Biraz da geç bitti. Teknik bir aksaklık oldu. Evet, normalde mikrofonlar doğru. Otomatik olarak kesilmesi lazım. Ben şimdi birinci turdaki konuşmamı devam etmek istiyorum. Hayır canım ne bileyim. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim ben yani burada beraber ve solo sohbetler programını ne yapıyoruz? İkinci yılımıza yok. 1,5 yılımız geride kaldı evet. Aslında tam olarak. Ve ilk defa ben konuşulanları çok rahat takip etmeye başladım. Bu süre çünkü biz programı hep bir sohbet havasında yapıyorduk ya. Ben çok rahatsız ediciydi o. Gerçekten ben eminim dinleyicilerimizden de bu rahatsızlığı hissedenler vardır. Çünkü biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, arada bir soru oluyor, ona cevap veriliyor falan. Yani sen panel radyosu gibi bir şey panel misin? Radyosu var. Sohbet radyosunun tamamen üstüne kışt kışt diye silelim. Panel radyosu. Tamam. Herkesin belli süresi var. Kimin yani insan... Herkesin dinlenebildiği bir ortamda mı diyorsun yani? Tam anlamıyla. İnsanlar, dinleyicilerimiz de mesela Fahir başladı. Fahir zaten konuşmasının başında diyor ki ben birinci etabı kullanacağım diyor. Süresi de belli. 2 dakika. Dinleyen de şey der. Aman ben Fahir'i beğenmiyorum. 2 dakika başka radyoya geçeceğim. Döner. Efendim? Ona da saygımız var tabii ki. Ona da saygımız var. Şimdi sen ikinci etabını kullanıyorsun. Ben ikinci etabımı kullanıyorum. Ama mola vereceğiz mi? Mola nasıl? Derken? Ne etap bileyim, arası molası. Etap arası. İşte ben konuşurken mola vermiş sayılıyorsun sen Fahir. Hayır canım dinleyicilerimize mola vereceğiz mi? Benim için benim hayır vermeyeceğiz canım. Şey. Herhalde öyle bir şey yok. Öyle başladık artık. Tamam. 45 saniye süren başlamak üzere. İkinci tur. Şimdi tabii ki ben Oktay arkadaşımın fikirlerine de aynı şekilde yaklaşıyorum ama benim dediğim şey o flyerlarda illaki şey yazsın değil, yazı olsun değil. Şekillen de kendi derdimizi en güzel bir şekilde ifade edebiliriz. Mesela arkadaşlarımızla evde bazen Pictionary oynarız veyahut o tür oyunlar adam asmaca oynarız. Bunlar hep nedir? Şekilli oyunlardır. Aynı şekilde... bu şekilleri kullanarak tarif edebiliriz o flyerların içerisinde. Zaten mesela yurt dışına gittiğimizde biz ne bakarız? Flyer bakarız. Değil mi? Oradan flyer'dan bakarız, gideceğimiz yerleri bulabiliriz, bakarabiliriz. Bakarabiliriz derken bakarak oluruz ve bakarız ve görebiliriz. Ha, Oktay kırmızı diyor, bence kırmızı hatalı, beyaz kullanılsın. Kireç, sönmüş kireç. Sönmüş kireç bence güzel. Dinleyici, o son kısmını atabilir miyiz? Çünkü sönmüş kireçin vurgu yaptı. Şuradan dinleyicilerimize de hatırlamamız gerekiyor. O sönmüş kireç kısmını lütfen değerlendirmelerine dahil etmesinler. Çünkü sürenin dışında söylendi. Ben üçüncü etabımı kullanmak istiyorum. Üçüncü etap. Kaç hemen bakıyoruz. Üçüncü etap 12 saniye. Süre de çok istersiz ama inşallah anlatabilirim ne diyeceğim. Hazırsanız. Ne zaman başlıyorum? O zaman ben başlangıç işaretini veriyorum. Bum bum bam dirim bulu bulu. Merhaba. Şimdi öncelikle bu bir münazara değil. Bu bir uzlaşı ortamı. O yüzden böyle tartışır gibi konuşmak benim hiç işime gelmiyor. Bir yandan. Bir yandan da. İşine mi gelmiyor? Yalnız müdahale ediliyor. Yalnız konuşmama müdahale edildi. Evet doğru. Oradan oldu, bir artı 5 saniye verilir bana. Bir 5 saniye. O zaman bir 5 saniye daha konuşalım. Ben kabul ediyorum 5 saniyeyi. Başladı. Ve flyerlara bakılmaz. Flyerlar okunur ve bakılmaz. Evet, sürenin sonuna geldik. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda. Şimdi de benim hayalimdeki programda böyle fikirler çarpıştırıldıktan sonra bir müzik arası veriliyor. O zaman onu da yapalım isterseniz. Bence nasıl, çok müzik arasını da verelim. Fikirleri söyleyenler mi müziği söylüyor? O tip bir şey mi? O da olabilirdi aslında ama o benim... zaman çalalım bence. Hazırdan çalalım. Hadi bir değişiklik olsun. Gerçi hazıra daha dayanmaz diyorlar. Bir sonraki müzik arasından sonra bu atasözünü tartışacağız sevgili dinleyiciler. Bir müzik arası Aylin Aslım dinleyeceğiz. Hemen ardından da 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. Sensiz geçirdim. Babam Halil, babam İbrahim'e bir ömür söz verdi ya. Bunlar ölene kadar ortak dedi kardeşim. Gidersen git, kim kaybeder? Kendin kaybedersin. Halil İbrahim Sofrası, her salı akşamı TRT1'de. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. Size kentinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor radyoların başındakilere. Bir kez daha sıcak bir merhaba. Yeterince sıcak oldu mu yoksa mesafeli gibi miydi? Mesafeli sıcak dediğimiz. Türden o tip bir şey oldu, mesafeli sıcak. Güzel oldu bence ama yani bunu bir eleştiri olarak alma. Bunu bir pozitif eleştiri olarak al. Ben size soruyorum. Sor bakalım. Altıncı hissiniz var mıdır? Peki ama neden? Ve hiç bugüne kadar kullandığınız olmadı mı? Evet, benim altıncı hissim vardır. Bunu dinleyicilerimize de soralım ya. Altıncı. Yani altıncı hissi güçlü olduğuna inanan dinleyicilerimiz varsa eğer. Yani altıncı his diye bahsettiğiniz şey ne? İşte bu. Hayır, demin vardır diyordun. Hayır, yani sen demin neye cevap verdin? Dur, hiç bir açıklama yapma. Evet, neye tamam. Sen cevap verdin? Benim anladığım altıncı his de sizin anladığınız altıncı his bir olmayabilir. Doğru. Bizimki beş olabilir. Hayır, yani mesela şeyler seninki var ya. Seninki yedi olabilir. Plastik sanatlar. Nasıl? Evet. Yani o değişiyor işte, sinema oluyor falan oluyor filan oluyor, güzel sanatlar oluyor, bir değişik oluyor ya. Değişik değişik sanatlar. Onun gibi beşin altıncı duyu dediğiniz duru görümü. Hisli kablel vuku mu? Yani benim mesela hisli kablel tamam, vuku... Tamam, şimdi Fahir biraz mantıklı konuşuyor. Altıncı histen kastımız ne? İki insan karşılıklı olarak etkileşime geçtiği zaman neler olup bittiğine dair derinlikli bir bilgi almış bilim adamları bu araştırmadan sonra. Toplumda sık dillendirilen ama bilimsel olarak daha önce hiç tanımlanmamış altıncı hisse dair ipuçları elde etti. Göz tutması mı yani? Yani bir şu yani mesela şöyle bir şey, tuttu. Olacak şeyi sezmek. Sezmek. Evet. Ondan sonra ne bileyim, birinin seni çağırdığını, seni düşündüğünü fark etmek, birini göreceğini önceden tahmin etmek, bir şeyin tam da beklediğin gibi olacağını tahmin etmek gibi şeyler. Yani mesela daha sen doğrusu, aklından geçiyorsun o anda zırr telefon bir veya bakıyorum. Oktay'ın beynini okuyorsun falan gibi şeyler. Oktay'ın ben ruhunu okurum, beynini okumayı bırak. Kaç yıldır beraberiz sonuçta. O var bende işte. O acayip var hem de. Yani şöyle söyleyeyim, baya baya var. Bir örnekle açıklamak ister miyim? Evet, tabii ki isterim. Kuşkusuz dinleyicilerimiz de bunu merakla bekliyorlar. Mesela bana çok alakasız bir sohbetim sırasında, yıllar evvel bu. Zaten orada ben kendimden korktum ve bu yeteneğimi köreltmeye çalıştım. Hiçbir şey aklımdan geçirmemeye çalıştım. Böyle bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. İşte konuşuyoruz. İşte şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı falan diye. Sonra arkadaşım döndü bana, dedi ki arkadaşımızın adı da Tosun. Tosun dedi, ne almış biliyor musun dedi. Ben şimdi orada çok anlamsız, hiç alakasız koca koca adamlar. Mesela sen bana Oktay'la konuşuyorsun, Ege ne almış dese, hani Ege'yi tahmin edersin, dersin ki gitar almış dersin. Efendime söyleyeyim. Başka bir şey bulamadım. Gitar almıştı dedim. Evet. Mesela beni konuşuyorsunuz ikiniz. Fahir ne almış biliyor musunuz? Ayakkabı almış. Pantolon almış. Araba almış. Ayakkabı almış. Loafer almış. Loafer almış falan dersiniz. Veya işte Oktay ne almış biliyorum. Of, çok uzadı. Neyse, özet geçiyorum. Böyle bir konu geçerken hiç alakasız şekilde ben özel bir oyun konsolu mu almış dedim. Hiç alakasız. Evet, arkadaşım tam onu nereden bildiğini, biz bir şoka girdik. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Dudaklarımız uçukladı. Birbirimize sarıldık, ağladık. Ondan sonra ilendik, orada hayata küstük, tekrar barıştık. Ondan sonra sevdiklerimizi aradık. Böyle bir durumla karşılaştık. Bu olur herhalde. Sanırım yeterince de açıklayıcı olmuş. Bence de bunu güzel bir kağıda yaz. Bence bu sayılır. Yani olur. Olur dediğinle. Yani böyle güzel bir dosyalarsan bunu, kabul ederler bunu. Beyinlerin birlikte işlemesi üstüneymiş çalışma. Tam anlamıyla bildiğimiz altıncı his. Aslında seninki de ona giriyor. Yani bir an onun beynindeymiş gibi düşünüp kendi beynine dönüp cevap veriyorsun. Evet, ama bunu çok kısa sürede yapıyorsun. Özellikle birbirine aşık çiftlerin beyni. Ki benim Tosun'la hiç öyle bir şey yok yani. O bizim yıllardır arkadaşımız. Tamam, biraz daha böyle genel. Sydney'de yapılmış araştırma. Ne seni tanırlar ne Tosun'u tanırlar. Doğru. Tahmin ediyorum. Aslında ben şey de açıklayayım. Arkadaşımızın adı Tosun değil de biz ona Tosun deriz. O da akıllarında bulunsun dinleyicilerimizin. Ve Sydney'deki araştırmacıların. Sizin keşke var onu biz sorsaydık Bahir. Senin var mı Oktay hiç Tosun öyle şey? Diye arkadaş mı olur, isim mi olur falan diye. Onu da söyledim böyle bir. Ya bu son söylediğin anlamında çok onu düşünmedim yani. Onu düşünmem lazım da. Şey var. Altıncı isim kuvvetlidir benim. Teşekkür ederim. Altıncı isim kuvvetli. Ne mutlu bana ki altıncı hisle donanmış iki insanla beraber program. Çünkü ben de pek olmadım. Altıncı hissi ben şöyle yorumluyorum ama. Yani böyle görür görmez. İyi yemek mi? Görür görmez. Mesela birisinin ne düşündüğünü, ne yaptığını şey yapmak değil de. İçime doğmuş olması da değil ama böyle ufacık şeyleri mesele etmek. Mesele etmek değil. Ufacık şeyleri delil olarak kullanabiliyorum ben. Ve hepsi doğru çıkıyor. Yani bugüne kadar çok az yanıldım. İki kere veya üç kere yanıldım. Yani o bence o başka bir şey. Örnekle. Bu altıncı evet, ismi. Fahir mesela bir örnek verdi. Sen de bir örnek verirsen. Çünkü örnekler anlamamıza en yardımcı olan şeylerdir hayatımızda. Örnek. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bir sürpriz doğum günü partisi düzenleniyor. Hı hı. Senin için mesela Fahir. Evet. En son çünkü senin için düzenlendi. Ve henüz bundan benim haberim yok. Hı hı. İşte Ege ve işte bizim bir arkadaşımız daha var. Mesela Soner. Hı. Tamam mı? Teknik öğretmenim Soner. Dördümüz. Ege ile Soner konuşurken ben senin hakkında bir şeyler planlandığını hissediyorum. Onların evet. Konuşmasından. Yani çok basit. Çok şey bir örnek oldu ama bunun gibi yani o ayrıntıları, o mesela kapatmaya, gizlenmeye çalışan şeyler benim gözümden kaçmıyor. Ondan sonra bu büyük ihtimalle böyle bir şey var deyip gelip mesela sana söylüyorum. Çünkü sürprizleri bozmayı seven adam olduğumu biliyorsunuz. Hayır, mesela başka birine gidiyorum diyorum ki büyük ihtimalle Fahir için doğum günü partisi diyor. Nereden çıkardın falan diyorlar. Ya çünkü onlar böyle konuşurken yakaladım ben onu falan. Falan diyorlar bana. Ondan saçmalama sonra, falan diyor. Saçmalama falan. Küçük görülüyor. Ondan sonra gün geliyor 25 Eylül oluyor. Ondan sonra her yerde doğum günleri patlayınca, partiler patlayınca sonra işte geliyorlar. İşte Oktay evet bravo sen. Yani o bu tam biz 6. seni his, anlayamamışız. Bu 6. his gibi görünüyor ama bence bu haberde verilen şey de o. Yani bu işte eşlerin birbirini tanıması bilmem ne falan filan işte gözünün içine baktığım zaman ne düşündüğünü anlarım dediğin şey o yani senin de mi söylediğin gibi. Ruhunu okurum ben ya de değil. Ya hayır şey vardır ya hiç keşke. O işte canım. Keşke başka bir şey isteseymişim. Mesela. O başka bir şey. O altıncı his değil. Ama öyle canım. Bir şey geçiyor aklına çok alakasız bir yerde. Tamam. Canım mesela şu anda çok alakasız bir şekilde canımız kiraz istedi. Tamam. Böyle kütür kütür Napolyon ki mevsimi mi? Değil. Böyle bu çıksak hani alırız falan böyle uzun tamam. Süredir görmedik kirazı. Pardon ben daha devam etmeden önce dinleyicilerimiz adına bir şey soracağım. Bir meyveyi mevsiminde yemek altıncı histir. Diye hayır. Mi bağlayacağız? Hayır, altıncı istedim. Tamam o zaman devam. Evet. Kapı açıldı. Evet. Erdoğan girdi içeri elinde bir tabak Napolyon kirazı. Abi bunu da işte memleketten geldi dedi. Koydu buraya gitti. Memleket neresi mesela? Onu bilmiyoruz. Güney yarım kürede bir yer soruldu. Kirazlı tepe. Mesela. Mesela. Geldi ve de biz de kiraz konuştuk ya. Nasıl hoşumuza gitti o kirazı? E bu ne şimdi? Bu neye örnek bu? Bir konu başlığı verir misin? Bu verdiğin örnek. Tamam örneklerle daha iyi anlıyoruz ama yani şeyi de ben bilmek istiyorum. Neyi anladım? Yani onu ya aklımızdan keşke başka bir şey geçirseymişiz. Mesela şey diye konuşsaydık. Bu altıncı his ya biz fay. Burada böyle külçe altınlar oluyor diye böyle kalıp nasıl güzel böyle şöyle her biri böyle kafam böyle 50 kiloluk külçe altınlar falan diye mesela kapı açılıyor. Erdoğan giriyor. Abi diyor memleketten diyor bize diyor şey geldi diyor külçe altınları koyuyor gidiyor mesela. Yani ne oldu? Keşke başka bir şey isteseymişiz. Yani böyle bir durumda oluyor da mesela kirazlı oluyor. Anlatabiliyor muyum? O noktada bu altıncı isteği var şu örneğinin iki örnek verdim. Bak ikisinde de Erdoğan vardı. O iki örneğinin hiçbir yerinde altıncı his geçmiyor. En sonunda bir şey dedin. Fark ettirmiştir onu dinleyicilerimiz. Bu altıncı his değil mi? Değil. Olur mu? Hayır. Değil canım bu neye alakası var altıncı his? Şöyle söyleyelim. İçimize doğmuş denir en fazla. O da zorlama bir yorum olur. İçimize doğmuş olur. Hayır, zorlama bir yorum olur işte onu diyorum. Yani içimize doğmuş. Bak bizim de içimize doğmuş. Orada yani Erdoğan'a teşekkür ediyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Ondan sonra biz de demin kiraz konuşmuştuk ya. İçimize doğmuş. Tamam abi afiyet olsun der gider. Hani onu ya kadar, bence, ne kadar da kuvvetli. Yani dinleyicilerimize bir soralım şey. Altıncı hissi kuvvetli olan var mı diye. Telefonumuz 444-2406 elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de altıncı his. Efendim Twitter'daki kullanıcı ismimiz Beraber ve Solo. Altıncı hissiniz var mı diye sorduk, buradan da cevaplarınızı bekliyoruz. Aslında neyin altıncı hissi olduğunu bir bilmek lazım. Yani şimdi altıncı his deyince en meşhur şey film. Bruce Willis'in filmi. O filmde de altıncı his diye bir şey yok. Hayaletlerle konuşan bir çocuk var. Yani bizim bugüne kadar bildiğimiz altıncı his o tip bir şey değil, değil mi? Yani oradan geçersem kafama odun düşecek diyorsun. Ne alakası var diyorlar. Ve oradan geçen bir adam geliyor, abi kafama odun düştü diyor. Altıncı his bana böyle geliyor. Ay, olacakları biraz önceden yani olacakları... Ama olacakları da şey gibi değil yani. Abi sinemaya gitmeyelim şimdi, çok kalabalıktır. Altıncı hissim iyidir, cumartesi günleri sinema kalabalık oluyor gibi değil yani. Hiç olmayacak şimdi. Veya ayın 15'inde mesela maaş yatacak. Allah Allah. Tam 14 bitti, 15'li maaş. Öyle bir şey değil. O kadar somut şeyler değil. Altıncı his bana da böyle bir şey geliyor. Yani o olacakları önceden hissetmek. Ufak veya... tefek yani şey değil. Siz altıncı hissi çok da atla deve bir şeyin olmadığını düşünüyorum ben. Hani o kadar da işte oradan geçtim kafama odun düşer falan gibi bir şeyler değil de hani böyle aklınızdan geçer, o kişi arar. Efendime söyleyeyim, aklınızdan bir yemek geçer, eve gidersiniz o yemek vardır. Keşke başka bir şey isteseymişim dersiniz. Ondan sonracığım mesela işte bir yere gitmek istersiniz, tak bir konsere gitmek istersiniz. Ya hiç yerde bilet konserde yoktur. Konserde mesela ne yemek istiyorsun onu şey yap. Aha. Hep yemekten örnek. Konserde olur. Şimdi konsere şey yapayım ben. Konser bileti tık diye bir gelir bir arkadaşın der ki aa bak böyle keşke başka bir şey isteseymişim dersin. Veyahut da... Hep aynı şeyi söylüyorsun ama işte bunların hiçbir altıncı isim. Altıncı isim ne kadar kuvvetliymiş diyebiliyor musun bu örneklerden sonra? Ya benim kuvvetlidir ama kullanmayı sevmiyorum. İstesem yani... O yeten çünkü kullanım bizi bayağı bir döversin de. Hayır canım yani... geliştirebilirsiniz. Üstüne düşünürseniz onu geliştirebileceğini söylüyorlar. Soruyorum. Şu örneklerden sonra konseri şunu söylüyorum. Ya da söylemiyorum ya. Tamam. Evet. Katılıyorum ben Fahir'e. Ya dinleyicilerimizin de var. Onlar söylesinler. Kimse inkar etmesin. Herkesin başına geliyor. Yoksa tamamen bana has bir şey mi? Ben çok şey yaparım. Mesela annemle çok olur. Annemin aklından bir şey geçiyordur. Tak onu götürüveririm ben. Bir durduk yere hiç. O gün mesela uğramayacaktır. Ben Türkçe düşünemiyorum şu anda da. O gün annemi uğramayacağım mesela. İngilizce konuştuğu için annesiyle. Sevgili dinleyiciler hep İngilizce düşünüyor. Önce Türkçe düşündüm sonra İngilizce onu çevirecek, konuşup çevir Türkçe çevirecek. Evet. Sorun oluyor da pıt diye götürürüm annem der. Aa benim de aklımdan bu geçiyor. Ya bana annem yalan söylüyor ki yalan söylemez bence. Koca kadın niye yalan söylesin? Demek ki böyle bir şey var. Aramızda altıncı bir altıncı his var yani. Zaten herkesin... sonuçta birbirini seven insanların arasında olması çok normal. Fahir olsa da beni şeye götürse, parka götürse gibi bir mesela, şey. Mesela. Ne kadar güzel Fahir. Demek ki sizde bu altıncı his aileden gelen bir genetik şey gibi. Genetik bir şey olduğunu tahmin ediyordum böyle bir şeyin. Demek doğruymuş. Yani şimdi bu arada altıncı hissin ne olduğunu insanlar bilmiyor. tartışıyor. Şey var, telepati ile altıncı his arasında bir karıştırma var. Telepati işte ne bileyim i̇şte beyin arasında konuşmaya telepati diyoruz genel olarak. İşte tam bunu söylüyorum. Uzaktan ilişki kurmak. Telepati dediğim şey. Bu altıncı his değil o zaman benim dediğim telepati. Seninki telepatiye giriyor evet. Ha, demek aile ben... içinde de telepati kat diye bir şey kullanıyorsun sen benim bildiğim kadarıyla. Bir kontöre bütün aile üyeleriyle telepati. Telepati kurabiliyorsun. Güzel bir şey o. Yani telepati bu örneklerden yola çıkarak canımız kiraz çektiğinde birinin masamıza kiraz bırakması da telepati. Yani Erdoğan'la telepati de olmasa da çok hoş bir hareket. Şimdi bunu da altını çizelim. İlla doğaüstü bir şey olmasına gerek yok. Bu ince hareketin de altını çizelim. Ben böyle altıncı his ne diyorlar peki? Telepati altıncı his bir olacak bir olayı önceden sezmek. Ama tamam. Kirazın da... geleceğini yani canın kiraz istedi diye konuşmak değil. Kiraz biraz sonra gelecek dediğin evet. Zaman bir. Şöyle canın kiraz istemeden biz mesela şimdi stüdyoda oturuyoruz. Oktay'ın defteri var ya önünde. Hı. Oktay'cığım şunu çekti. Niye falan ne oluyor diyeceksin sen Oktay. Fahir de diyecek ki şey abi oraya şimdi bir şey getirirler falan. Ne getirecekler derken tak diye kapı açılıyor. Erdoğan oraya kiraz getiriyor mesela. E peki Erdoğan'la mesela Fahir'in telepatik bir ilişkisi var. Hayır canım, tamam, kiraz uyuyor. Yola çıktıktan sonra Fahir bir anda şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bana bir düşme geliyor. Bir titreme geliyor mesela. O tamam. Tip bir şey diye düşünüyorum. Yok yani işte Erdoğan'la olan telepati bağından dolayı kirazın geldiğini anlamışsa o zaman 6. his olmuyor mu? Ya bana her türlüsü 6. his gibi geliyor. Hayır hayır, telepati değil. Bu 6. his olayı. Erdoğan'dan almıyor da kirazdan alıyor yani o hissi. Bilemiyorum şimdi artık, kiraz olur yarın öbür gün başka şey olur. Beyaz leblebi olur. Nedir bilmiyorum. Hı. Olacak olayı önceden seziyor önceden, ve ona göre şey, böyle bir şey yapıyor. Altıncı his o. Ben de sıfır. Hiçbir zaman sezmem yani. Ki çoğu zaman çok ortada net göstergeler varken de doğru mantık yürütmede de sıkıntılar yaşadığım için hiç olmayacak şeye karşı şeyim yok yani. Bence altıncı his. Altıncı his zaten o kadar da böyle herkesle olan bir şey değil. Yani böyle yıllar önce diye anlatılan bir hikaye varsa o böyle benim özelliğim diye kabul edilmemesi lazım da. Bu şey gibi geliyor. Senin görmediğin şeyleri başkası görüyor. Nasıl gördüğünü açıklamak yerine sonucu söyleyince bu adamın altıncı hissi. Mesela yukarıda kiraz kamyonu görüyoruz mesela Fahir aşağıda. Hı. Bundan sonra buraya gelince diyor ki kiraz gelecek. Biraz sonra buraya kiraz gelecek diye bir şeyde bulunuyor. Bir tahminde bulunuyor. Terbiyesizlik olur benim yaptığım o zaman. Niye canım? Ayıp yani. Orada gördü, her canının çektiği söylenir mi canım? Yani koca koca adamlar. Canının çektiği diye bir şey yok yani. Yasemin Hanım şey demiş. Fahir temiz kalpliymiş, aklından geçirmiş olduğu ile altıncı hissi karıştırıyor olabilir mi diyor. Olabilir. Temiz kalpli. Temiz kalpli. Bu arada Krojeni lakaplı dinleyicimiz de tam bir Fahir Öğün cümlesi. Altıncı hissim kuvvetlidir ama kullanmayı sevmiyorum. ama şimdi hakikaten insanlar onları kullana kullana geliştiriyorlar. Neden mesela, örnek vermek gerekirse bu güç sonuçta değil mi? Bir güç. Evet doğru. Mesela yani biz, doktor. Biz diyelim ki güçlenmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Spor salonlarına gidiyoruz. Ağırlık kaldırıyoruz. Ne oluyoruz? Güçleniyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Gücümüze diğer güç katıyoruz. Işte. Kullandıkça, ağırlık kaldırdıkça ne oldu? Güçlendik. Güçlendikçe daha çok ağırlık. Bayağı bir güçlü olduk. Artık gücümüzü kontrol edemez noktaya geldik. O noktaya getirtmemek şey. Lazım adamı. Altıncı his de böyle bir şey. Onu kullana kullana, kullana kullana ne oluyor? Acayip güçlü bir şey oluyorsun. Ve o da sıkıcı bir şey tabii. Şimdi ben her şeyi bilirsem ne olur? Sıkıntı olur. Yani her şeyi bilmek dediğim, şimdi hiç aklımdan 50 bin tane şey geçiyor. Şu masanın üstünde yer kalmaz valla. Yani o geçirdiklerim, aklımın ucundan geçirdiklerim gelirse. O tehlikeli bir şey. Demek ki yokmuş. Dinleyicilerimizde de yokmuş. Bizde de yokmuş. Ama bu haber nereden çıktı? Ben onu anlamamıştım. İlk söylediğin cümle neydi? Ne, altıncı his var mı yok mu? Ne? Sidney'de araştırmışlar. Beyinler bir noktadan sonra, özellikle birbirini sevenlerin beyinleri aynı çalışmaya başlamış. O da bizim bahsettiğimiz altıncı his değil, telepatiye denk geliyor. Biri bir şey söylemeden söyleyeceğini anlama gibi şeyler belki, ama bizim tam kastımız altıncı his. Bu adamlar belki de adamlar araştırmayı doğru isimlendirdiler de haberi Türkçe'ye çevirirken hata yaptılar. Telepati gerçekmiş yerine altıncı his gerçekmiş. Şimdi telepati iki kişi arasında oluyor değil mi? Hı hı. Altıncı his bir kişinin olayı. Bir kişinin kendi kafasında bir şeylere uyanması. Tamam, o zaman altıncı his telepatiden evet. Daha büyük bir şey. Yani kapsıyor gibi düşünebiliriz. Evet, Oktay kümeler mantığından yola çıkarak bunu açıkladı. Teşekkür ederim. Altıncı his de telepatinin benim konuşulanlardan anladığım, gerçi konuşanlar da biz olduğumuz için sevgili dinleyiciler biraz daha karışık olabilir. Hiç alakası olmadı. Yani bir şey gibi düşünün. Telepati gözlerinizin konuşması gibi bir şey. Altıncı his tamamen birinin sizle konuşması gibi, olmayan birinin. Birazdan kapıdan mercimek çıkacak falan gibi. Kapının arkasında bıçaklı adam var. Aman oradan gitmeyelim der gibi. Ama telepati şöyle bir şey oluyor. Siz Oktay'la mesela tam kapıdan çıkacaksınız. Oktay adamı görüyor. Orada birisi var bıçaklı. Ve sana dönüyor, bir bakıyor. Sen zihninde Oktay'ın sesini duyuyorsun. Kapının arkasında tehlike var Fahir diye. Biz çekilelim, Ege geçsin gibi bir şey. Evet. Nedense beni kurban olarak. Telepati var diye beni yolluyorsunuz. Yalnız nasıl anladı Fahir Ege bunu? Yok ben onu yani çünkü daha geçen gün konuşmuştuk. Fahir söylemişti bana da, ben olmaz abi ayıp olur falan demiştim. Ne diyorsun? Canı sağ olsun. Yani altıncı his değilse de bile empatimiz var, telepatimiz var. Hiçbiri çok olmasa şükür. Sempatimiz var. Sempatimiz var. Yani nedir ki yani şu ölümlü dünyada bunları kullanabildiğimizi, birilerine bir nebze olsun yardımımız dokunabiliyorsa, değil mi Oktay? Değil mi? Ne mutlu bize, değil mi? Onu söylüyorsun sen. Tabii canım, ne yani, mutlu bize yani öyle bir şey varsa neden olmasın? Peki sizin hiç hayatınızda doğaüstü bir olay tecrübeniz var mı? Ne oldu? Mistizme yolu yolculuğu. Ne bileyim, şimdi 6. histen bahsetmişken vaktimiz de var. Doğa üstü derken? Doğa üstü derken mesela bakkala gidiyorsun. O gün sen deterjan alıyorsun ve indirim günüymüş. Mesela. Bu tip şeyler. Yani dediğin ne bileyim. Kayıp defter olayı gibi mi benim evet, hayatımdaki? Kayıp defter olabilir, kulağınıza üfleme olabilir, evde anlaşılamayan sesler olabilir, görüntüler olabilir, şeyler olabilir falan. Bunun gibi, yani ben en baştan söyleyeyim, hayatım boyunca bu tip olaylara çok ilgi duymama rağmen bir tane bile hayatımda açıklanamayan olay yok. Bunun içinde yani rüyamın çıkması gibi basit bir olay bile yok. Aa, rüyamda otobüse binmiştim. Hakikaten de bir hafta sonra otobüse bindim diyecek bile olayım bile yok. Ha. Sıfır. Benim hayatım bir dönem bunlarla doluydu da sonra... Sonra kullanmaya. Yani şöyle, aslında var benim. Mesela son dönemde yaşadığım bir hadise var. Kayıp ayakkabı vakası var benim hayatımda. Mesela o hala açıklanamıyor. Hayır, benim anımı çaldın gibi bir şey oldu ha. Kayıp defter olayı var benim hayatımda. Kayıp defter. Sende de kayıp ayakkabı olayı mı var? Kayıp ayakkabı var tabii. Bu çok merak ediyorum, nasıl bir olay. Bir anlat bakayım. Ben de çok özür dileyerek bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir şeyi kaybetmek elbette çok üzücü olmakla beraber doğaüstü değildir. Ha. Mesela benim de geçtiğimiz yıl cüzdanımı kaybetmiştim de sonra stüdyoda çıkmıştı. Bu doğaüstü bir olay değil. Ha. Onu söyleyeyim de ondan sonra siz devam edin. Ama bu mesela kimse bulamıyor. Evde de bulamıyor. biz şey gibi... Biz şey gibi düşünüyoruz. Çünkü benzer hikayeler olduğunu ben düşünüyorum. Kayıp eşyaların bulunması. Bak. Kayıp eşyaların bulunması bizi şoktan şoka sürüklemiş Fahir'le. Hayır, hayır. Bulunmadı. Bulunsa, siz buldunuz mu? Ben bulamadım. Benim kayıp defter vakası bulundu. Ha, o neredeymiş? Zaman seninki enteresan bir olaymış. Nerede miymiş? Fahir'inki İlk çünkü... biraz dört ortası sayısından falan bahsedeyim istersen. Fahir'inki gizemini hala koruyor. Tabii ben onu söyleyeyim. Kayıp ayakkabı ya vakası. Ya şöyle, bir geçen hafta bir pazartesi günü dedim ki, salı günü. Yanlış olmasın, hani yanlışlıkla şey de vermeyeyim. Salı günü dedim ki kılığımı, kıyafetimi hazırladım. Çünkü ben ne giydiysem ona göre ayakkabı giyeyim dedim. Ama şöyle ki düşün, çok da atla deve değil. Üstümde beyaz bir şey, altımda kot pantolon. Onun altını beyaza uygun ne giyersin? Beyaz ayakkabı giyersin. Mesela eğer ki üstümde kahverengi bir tişört olsaydı, ayağı ne giyecektim Oktay? Bazı şeyleri örneksiz de anlayabiliyoruz. Buyurun devam edin. Ama orada demin ipucunu verdi Fahir. Birçok olayı örnekle daha iyi anlarız dedi. Bakın ama siz bu enteresan geçin. Ben bir şey anlatırken gelecek. Beni zorladı örnek verdi. Fakat o yüzden. Şimdi iki tane beyaz ayakkabım vardır benim. Bunu söylemeyi hicap duyuyorum ama. Bir tanesinin kenarında kırmızılar da var. O gün giydiğim kot pantolonun yanında da kırmızı dikişler var. Üstünde beyaz, altında kırmızı dikişli kot pantolon. Altına ne giyeceksin Fahir, belli mi? Beyaz, kırmızı dikişli beyaz ayakkabın. Daha ne olsun, tabii ki mükemmel bir şey olacak. Bütün gün evde ara yok. Aşağı aradım yok. Yukarı aradım yok. Yukarı dedim, üst katta çatı katına baktım yok. Bir sinir krizi, sinir buhranı. Hemen eşimi aradım. Dedim ki, sevgili eşim dedim. Benim dedim, ne zaman oluyor? Geçen hafta salı günü. Şu marka, şu renkteki ayakkabım nerede? Hayır, o da bana öyle her zaman... Daha önceki kahverengi ayakkabılarının gizemli olayından hatırladığım gibi... Benim beyaz ayakkabımı ne yaptın diye sormuşsundur. Tamam, öyle sordum. O da bana ne cevap verse beğenirsiniz. Nereye koyduysan oradadır. Bravo Oktay. Ve bu benim en sinir olduğum nedir? Bir cevaptır. Cevaptır. Bir diğeri de nereye çıkardıysan oradadır. Ben tabii orada bir sinir buhranı... Yine mi? Yine. Ondan sonra ara yok. Bak dedim, bana dedim böyle deme dedim. Bu neyse. İkinci arama olmuştur. İkinci ara. Fahir çünkü... bu kayıp, kesmek istemiyorum ama kayıp ayakkabı vakasını mı anlatıyorsun yoksa eşinle yaşadığın sıkıntılar adlı anını mı anlatıyorsun? Hayır, burada kayıp anlatıyorsun? Şimdi bak, annemi aradık. Anne nerede biliyor musun diye bilmiyor. Fadime ablaya aradık. Nerede biliyor musun diye bilmiyor. Ve ayakkabı kayıp. İnanır mısınız? Yani size çok korkutucu gelmesin diye ben bir haftadır falan söylemiyorum. Sinirleriniz, psikolojiniz bozulmasın diye. Ve benim psikolojim bozuldu, açık söylüyorum yani. Öyle bir şey nasıl kaybolabilir? Nasıl kayb? Yani alındı desem eski de bir ayakkabı. Orada yepyeni gıcırları dururken o niye gitsin? Ve yok şu anda. Demek ki seni birileri delirtmek istiyor. Birileri beni delirtmek istiyor. Bir en sinir olduğum şey de bir şey kaybetmek. Dünya dışı varlıkların aldığına mı inanıyorsun? Ha, uzaylılar geldi benim o beyaz ayakkabıları aldı, onlarla geziyorlar yani. Ya yani buna inanıyorsan tabii ki. Yani doğaüstü başka varlıklar, vampir, kurt adam, veya goblinler aldı diyorsan. Kurt adam almış olamaz. Çünkü kurt adamda öyle bir şey yok. Kılık kıyafet yönetmeliği ya da o tür bir şey yok. Ha vampir. Vampir de genelde takım elbise giyen bilmem ne olduğu için. Altında spor ayakkabısı giymez. Böyle ayıp bir şey yani bence. Çirkin. Ya eski moda. Hani eskiden vardı ya böyle takım elbise altında spor ayakkabı. Evet. Öyle bir şey de kalmadı. 10 yıl önce olsa tamam. O çok moda falan deriz. O da olmadığına göre. Bana bir mantıklı açıklama başka da gelmiyor yani. Uzaylı desen ne yapsın? Evde bir köşeye girmiş olabilir gibi bir açıklamayı kabullenemiyorsun. Onu, anladım. Hayır. O köşelerin hepsine baktım. Olabilecek. Her deliğe baktım yani. Ve hakikaten yok. Çok sinir bozucu. Size çok normal geliyor ama yaşayanla yaşatan bilir. Vakit değiştirseydin. Vakit derken? Vakit değiştir derken demen lazım. Vakit değiştir derken? Yani o tip bir şeyi bulamadığın zaman aramayacaksın. Hiç aramıyorum ama hala çıkmadı. Bir haftada çıkar. İşte hala çıkmadı dediğine göre arıyorsun Fahir. Yani onu aramayacaksın o çıkar. Bir şekilde o sen, ortaya çıkar. O sen Allah Allah falan deyip konuyu kapat. Ben gelir bulurum o ayakkabıyı. Yani benim ama de... bir tanesini alırsın bence. Şöyle bir özelliğim var. Kayıp olan bir şey varsa ve gerçekten yani başka bir yerde değilse, bir evin içindeyse buluyor musun? Ben onu bulurum. Ve anneannemden geçmiş bir özellik. Ben de kaybetsem bulurdu. Aynısını ben de şimdi kızıma. Ama anneanne sana el mi verdi? El mi verdi bilmiyorum. İşte boş vakitle ilgili bir şey. Anladığım kadarıyla. Bir şeyi aramaktan üşenmeyeceksin. Mesela bürge o konuda çok şey değildir. Sabırlı değil. Çabuk pes eder. Hı. Ben bir şey evin içindeyse bulmak gerekir derim ve bulurum. Ben sana sebebini söyleyeyim. Tamamen bulayım. Odaklanma meselesi. Sen mesela geçen gün ben çünkü Ali'nin sen ayakkabısını ararken seni gördüm. Ve müşahede etme fırsatım da oldu. Hatırlıyor musun o anı? Hayır. Geçen hafta geldik ya biz Fahir'le. Evet. Ali'nin ve sen evdeyken seni bir ziyaret ettik. Geçmiş ha bale geldik. Ayakkabısı kaybolmuştu. Evet. Evet. Evet. Tamam bale doğru. Bale ayakkabısı kaybolmuştu. Bale ayakkabım nerede baba? Bale ayakkabım nerede baba diye. Bayağı 4-5 kere söyledikten sonra bale ayakkabısını aradın ya. Evet. Ben seni gözlemledim. Gerçekten o arada. Çelik gibi sinirlerle değil mi? Bütün dünyayı kapatıyorsun kendine. Bütün bizim konuşmalarımızı falan hiç dinlemeden sadece bizim değil Ali'nin de baba diye sadece ona konsantre oluyor. Sadece ona odaklanıyor ve çok özür dilerim koltuğun altındaki duvar dibindeki bale ayakkabısını bulur. Ben sen bulduktan sonra yerini şey yapalım. Ben de merak ettim çünkü. Merak eder misin? Yani hakikaten nerede diye. Çünkü bir çocuğun yakarışı orada söz çocuğun konusu. Çocuğun geleceği söz konusu. Yani ben orada Ege'nin gözünden gördüm olayı. Şey gibiydi. Hani böyle bilim kurgu filmlerinde veya aslında daha böyle şey filmlerinde olur ya. Savaş filmlerinde olur. Böyle dürbünlü tüfekle bakılır. diye böyle. Aynen öyle kareli kareli gördüğünü ben hissettim. Bütün evi böyle kareli kareli görüyor. Ve orada ayakkabıyı yakaladı. Oraya Terminator gözü. Terminator gözü. Her tarafı yeşil görüyor. Bir tek orası böyle bir şey. Kare milimetrik. Kırmızı bir şekilde sıcaklığını hissediyor. Aynen öyle. Ama bütün evi taradın. O anı gördün. O yüzden. Ve o ayakkabıları da bulacağım. Yapacağım son işi olsa bile bulacağım falan. Vallahi çok makbule geçer. Çünkü bunlar mistik olaylar. Rahatsız edici olaylar. Ama İnsanın hayatında mistik. Yani mistik mi denir artık? Buna bence neydi bir, bu? Bence bir ayakkabının kaybolması değil. Mistik olan. Doğaüstü şekillerde bulunması. Mistik olabilir. Kayıp defter vakasında benim öyledir. Nedir kayıp defter? Oktay vakası? Vaktimiz azalıyor ve havada defter. Yavaş yavaş kararıyor. Bu hikaye insanları ürkütmesin, kimsenin gecesini zehir etmeyelim. Kimseyi de bugün böyle bir endişeye yöneltmek istemem ama bu pazartesi akşamında gerçekten kayıp defter vakası. Şehrimizde bir şeyler hep kayboluyor, fark ediyor musun? Aynı şekilde başlıyor Fahir. Kayıp ayakkabı vakası. Ne tip bir defter bu Oktay? Valla öyle çok da önemli bir tahmin ettiğim gibi içerikte şeyler yazan defterdi ama bir iki tane telefon numarası vardı. Çok kritik içinde. Bir iki tane çok enteresan, bakın burası çok önemli. Yani 2-3 sayfasında böyle şu anda bizim program defterimiz var ya. Bunun her tarafında böyle önemli şeyler yazmıyor ama bazı sayfalarında önemli, mesela kim ne zaman dinleyicilerimizle ne zaman konuşmuş, hangi dinleyicimiz aşağı yukarı ne demiş falan diye böyle bize hatırlatacak notlar var ya. Bazıları önemli mesela, ona gibi o defter. Böyle küçük bir defter. Cep defteri gibi bir şey. O defter kayboldu. Hay Allah. Ankara'ya ilk geldiğim yıllarda. Kırmızı kaplı bir defter. Ve çok yeni bir defterdi. Yani böyle bir orta, yani yarısı kullanılmış. Ortaya kadar gelmişti. Ve yaklaşık bir sene sonra. Bakın bence zaten ben bu defter kaybolduğu zaman hay Allah ya bu ne kadar mistik bir olay demedim. Ne zaman mistik buldum ben bu olayı? Bir yıl sonra ortaya çıktığında. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir sene sonra... Nereden çıktı? Taşındığımız evde çıktı. Yani biz Ankara'ya geldiğimiz zaman Dikmen'de oturuyorduk. Evet. Daha sonra taşındık ve Dikmen'de ben bu şeyi kaybettim, defteri. Ve sonra taşıdığımız ev olan Cebeci'de, annemlerin de şu anda hala hazırda oturduğu evde çıktı. Allah ve Allah taşındık Allah. Eşyaların açıldığı ilk gün. Oktay, beni... Düşünebiliyor musunuz? Yani beni takip eden ama benden daha hızlı davranan birileri, ya da birileri demek istemiyorum, ben kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Yani bir olay var, bir bulut diyeyim ben ona. Ben sana hemen açıklayayım mı? Yani şüphesiz çok büyük bir doğaüstü olay ama suçu başkalarında, doğaüstü canlılarda arama. O defteri o taşınacağınız eve taşıyan sensin. Büyük ihtimal siz taşınırken, evet, ilk Ankara'ya taşınırken işte İzmir'den taşındınız değil mi Dikmen'e? Evet. İzmir Ankara yolunda Eskişehir'den falan geçerken ve belki Afyon'dan geçerken bütün aile arabayla giderken sen bir zaman koridoruna girmişsin. Evet. Farklı herkesten. Yani arabanın içindesin ama bir taraftan da alternatif zamana geçerek bir yıl sonrası, beş yıl sonrası, artık ne zamansa öbür taşınma, oraya gitmişsin. İki sene. İki sene sonrasına gitmişsin ve biz buraya taşınıyorduk falan diyerek her şeyden habersiz. Evet. Ankara'ya da yabancısın. Burası herhalde Dikmen dedikleri diye. Defteri oraya bırakmışsın. Tekrar bir büyük ihtimal Afyon'da girdiysen sen yeni bir zaman dilimine, Eskişehir'e doğru çıkmış olacaksın. Ve gidiyorsun ve o anı yaşamamış olduğunu hissediyorsun. Seninki doğaüstü bir olay elbette ama tamamen zaman yolculuğuyla zaman açıklanan koridoru, bir şey. Evet. Yani o herkesin başına sık sıklıkla geliyor. Ben de en son babam bu hadisede böyle açıkladı, evet, aslında olayı. Baban müzik öğretmeniydi değil mi? Hı-hı. Yani daha doğrusu ben böyle açıkladım da buna yakın bir açıklama yaptım. Babam da annem de pek şey yapmadılar. Ben senin ayakkabı hadiseni de açıklayayım Fahir. Evet, onu söyle. Nedir o da? Yani çok basit bir açıklaması var. Tamamen paralel evren. Yani bu, biliyorsunuz, böyle bir teori de var. Hı-hı. Yaptığımız her hareket bir şey evreni belirliyor. Ama oraya gitmesen, buraya gitsen ne olurdu diye onların da gerçekleştiği başka alternatif evrenler var. Ha, bu başka ağaç, fahirler var. Ağaç şemasındaki, evet, gibi düşün. Şimdi o evrendekilerden bir fahir düşün. Evet. Yani başka fahirler var. Evet. Alternatif paralel evrenlerde yaşayan. Evet. Şimdi zamanında mesela... Ama onlar da benim gibi aslında. Ama aynı, farklı hareket etmişler. Tamamen senin gibi ama işte ne bileyim, o beyaz kenarı kırmızı çizgili ayakkabıyı almak yerine o gün demiş ki kırmızı çizgiliyi değil de yeşil çizgiliyi alayım. Yani her şeyiniz aynı. Bütün yaşanmışlıklar aynı. Bir tek ayakkabının yanında kırmızı değil de yeşil çizgi var. O gün alternatif evrendeki fahir giyiniyor. Bir bakıyor ayakkabılar uymuyor. Ben diyor paralel evrene geçeyim, Fahir'in ayakkabılarını alayım, bugünlük giyeyim. Ve bu durumda senin o beyaz ayakkabıların paralel evrene bir geçiş yapmış. Tabii ki sen bunu bu evrende ararsan bulamazsın. Ya benim rahatsız olduğum konu da o. Şimdi doğru söyledin, güzel bir konuya yaklaştın. Şimdi paralel evren dedin ya. Arkadaş, madem paralel evrende bir sürü Fahir var, ben şimdi şu anda asıl olan ben miyim? Onlar da benim kadar en az asil mi? Asil senin gibi. Yani, benim, yani asil derken aslı anlamında. Sen şu anda konuşuyorsun ya Fahir. Onlar da öyle. Onlar aynı da şekilde onlar da asıl olan ben miyim diye konuşuyorlar. Ha, şimdi, yani şu anda başka paralel evrenlerde pek çok Fahir altıncı hissim kuvvetlidir ama kullanmayı sevmiyorum diyor. Diyorlar. Ben onlara diyorum ki bakın, ve hepimiz onların Fahir'se, yanında biz olmayabiliriz. Olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz tabii. Değil mi? Yokuz büyük ihtimalle. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onları şimdi ben hepsine bakamam. İsterseniz bir ara bakarım. Belki şimdi, o evrende Fahir Mustafa abisiyle yayın yapmayı tercih etti. Şimdi şöyle bir şey yapalım diyorum. Onlara da sesleniyorum. Çözüm. Onlar nedir çözüm? Fahir duyamaz seni. Hayır, keşke duyar. Ayakkabının içine bir şeyler yazsaydım. Belki okurdu. Bunlar ana bir merkez gibi olsun. Şu anda benim bulunduğum ev ana merkez gibi olsun. Kim neyi aldıysa desin ki ben ayakkabıları ben aldım. Mesela işte herkese de bir kod verelim. Kod dediğim mesela. Kod mu? Hay Fahir 1, 2, 3, 4, 5. Yani tamam. O çok da atla deve değil yani. Evren 2. Mesela. Evren 5. Evren 5 neyse. Onun ayakkabılarının yeri belli. Onu kim aldıysa oraya yazacak, oraya bırakacak. Ben de geleceğim diyeceğim ki o tabii herkes de aynı şeyi giyecek diye bir kaide yok. Bir de bir şey soracağım. Onlar... Fahir sinirlenme. Niye sinirleniyor ya? Niye yüz ifadesinden sinirleniyor. Aynı yani sinirlendi şimdi... de var onların o zaman. Yok. Benim de var. Benimkini niye alıyor? Fahir çok özür dilerim. Şunu bak hiçbir zaman unutma. Paralel belki evren onlardan teorisi kaybetti geldi benden çaldı. Paralel evrenler benim de yabancı olmadığım bir konu diyebilirim. Ama şunu belirteyim. Yani sen mesela merkeze kendini koyuyorsun ya. Merkezi ben kendimi koymuyorum. Öyle yapıyorsun. Yani şu anda yaptığın, verdiğin örnekte onu evet. gösteriyor. Çünkü ne diyorsun mesela? Gelsin benim ayakkabımı alsın, tamam, ama söylesin bana, not at. Çok özür dilerim. Sen onların bir şeyini aldığın zaman alıyor musun, veriyor musun notu, yazıyor musun? Ben şimdi Fahir'in sıkıntısı şu anda paralel evrenlere geçişinin olmaması. Benim var. Var da haberi yok. Yani kendisi gibi düşünüyor onu. Sıkıntısı hayır, o. Yani et tırnaktan şimdi, ayrılır mı? Bakayım. Yok. Ayrılmaz. Neden? Çünkü biz hepimiz biriz. Tamam, ben hepimiz Faiz'lik. Hepimizin aynı şeyleri var. Ben sadece... Sen hiç satın almadığın ama evinde olan bir şey yok mu? Daha doğrusu satın aldığın anı hatırlamadığın. Çok. Vardır. Vardır, o gömleklerini falan hatırla. Televizyon programı zamanında. Yani onları hatırlıyor musun satın aldığın? Bana ne kadar para verdin? Valla onları hatırlamıyorum. Ne kadar para verdim hatırlıyorum. 3 aşağı 5 yukarı çıkartırım size. Yani o örnekti de hani böyle vardır. Senin de aldığın, onlardan getirdiğin şey vardır. Ben şöyle düşünüyorum, yani getirdiğin şeyler olabilir. Çünkü hamam önündeki yayınlarımız sırasında dinleyicilerimiz takip ettiyse hatırlayacaklardır. Senin bir fuşya rengi bir pantolonla geldiğini gördük. Ben hani içinde bulunduğumuz dünyada böyle bir pantolon olmadığını biliyorum. Büyük ihtimalle paralel evrenden, artık belki başka bir zaman diliminden bir anlık sıçramayla o pantolon senin dolabına girdi. Sen de nereden almışım bu dünya dışı pantolonunu deyip giydin ve sonra o pantolonun ait olduğu zaman dilimine dönmüş de olabilir. Geçmiş, gelecek, şu anda kestirelim. Aslında şimdi tabii. Çünkü bir daha giymedin o pantolonu da ondan. Artık bizim tepkimizin neden, etkisi oldu. Neden hep kıyafetler konusunda şey yapıyoruz? Hep öyle şeyler yaşıyorum, yani, sorunlar yaşıyorum. Neden? İşte yani sinirlenme, onu demeye çalışıyorum. Yani. Ya sinir değil. Oktay da bu benimkisi birazcık sinir. Bir aşk hikayesi. Bir isyan, birazcık daha hani tam olayı da çözemediğin zaman, ortada bilinmez bir şey olduğu zaman sinirleniyorum. Doğru söylüyorsun. Böyle o şeyi İşte bilinmezlik bu. Bilinmezlik. Yani sen de yapıyorsun onlara karşı öyle şeyler. Yani farkında olmadan yapıyorsun. O da farkında olmadan yapıyor. Bilse alır mı senin ayakkabını? Nereden? Ne? Ya nereden girdi ki bu paralel evren konusunu? Ben şu anda tamamen darmadağın oldum. Ben çok toparlandım. Hakikaten tam tersinde. Yani çünkü bu demin açıklandı ya, bu kayıp defter vakası. Hı-hı. Çünkü bu benim için açıklanamayan bir olaydı bunca yıldır. Ege, öncelikle sana, sonra çok değerli arkadaşı Fahir Öncü sana ve tüm dinleyicilerimize ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kayıp defter vakası hakikaten zaman zaman beni çok rahatsız eden, asaplarımı bozan bir olaydı. Çünkü bence dediğim gibi bir şeyin kaybolması değil, o kaybolan şeyin bulunması ve bu bulunan şeye getirilen açıklamalar beni daha çok rahatsız ediyor. Mesela bir şey kayboluyor, sonra bulunuyor ya. Hı. O bulunmasının teknik bir açıklaması yok. Mesela öyle bir teknik açıklama olmadan yapılan açıklama. Bu açıklama o yüzden beni çok rahatlattı. Teşekkür ederim. O zaman ben bugün iki kayıp şeyin açıklamasını da yapmış olarak Bay Mystic ismini alabilir miyim program sonunda? Bay Taktik'ten sonra Bay Mystic. Bay Taktik yerine. Çünkü... Bay Mystic mı yoksa Mystic mi? Mystic. Bay Mystic et. Mesela tlt.net.tr. O zaten Bay Mystic de olsa Bay Mystic yazılacak. Ondan mı diyorsun sen? Ha işte o yüzden yani. Saçma olduğundan herhalde ben hani mistik diyorum. Mistik diyorsun, tamam, anladım. Mistik sorunları olanlar da bunları bize şey yapabilirler. Sen de bu sorunları bir artık Güzin abla edasıyla Bay Mystic olarak. Gerçi Mustafa Mystic olarak yıllarca köşe yaptığımız için. Evet ya, hakikaten. Onun gerçek hali mi oldum acaba? O da bir doğaüstü olay çünkü düşünce. İnsanlar öyle taklitini yapa öyle benzersin yani. O tür şeyler oluyor. O da doğaüstü bir olay gibi gözükse de bence çok mantıklı. Mantıklı bir açıklama. Yalnız gerçekten bugün bayağı bir konu yani konuştuk. Çok falan ama yani biraz gerilimli bir program oldu bence. Yani doğaüstü olayların açıklandığı bir program oldu ve ilk defa ben böyle bir şeye tanık oluyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bunun da açıklamalarını Bay Mystic'in yeni bölümlerinde bulabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında birlikte olacağız. Bizden hemen sonra plaki sohbetler Ankara Radyosu'nda olacak. Hepinize güzel bir pazartesi akşamı dileriz. Hoşçakalın. Aklımda. kitap, eskimiş resimler, eski bir şarkı var aklımda. Sevdiğim birini hiç kaybetmemiştim, kaybetmek yoktu, yoktu aklımda. Ankara Radyosu FM 105.6 size kentinizi ve kendinizi anlatır.